Vendégeim dr. Márki-Zay Péter, Hódmezővásárhely polgármester és a Mindenki Magyarország a néppárt elnöke és alapítója. Itt van velünk Ona Gábor, aki ugye a Jobbik volt elnöke, jelenleg a második reformkor párt elnöke, és Puzsai Robert, független értelmiségi. Ez jó? Jó lesz. Szerintem is. Ezzel együtt tudok élni. Sok témát hoztunk, úgyhogy majd ne haragudjatok, néha lehet, hogy rövidre zárjuk, mert azért mind a hárman tudtok beszélni, szerintem. De próbálunk itt átmenni pár témán, és szerintem először is kezdjünk egy dolog, amit jobb, ha az elején szerintem tisztázunk. Péter, neked volt egy megjegyzésed, hogy Vona Gábor szerinted a Fidesz indított ellened, hogy ezt fenntartod-e, és hogy ezt erre tudjunk itt reflektálni előbb, igen. De reflektálhatunk rá is természetesen. Abban az értelemben fenntartom, hogy az ő pártjának az indulása az a Fidesznek jó. Azt nem mondtam, hogy a Fidesz indította. Azt mondom, hogy a Fidesznek ez jó. De köszönöm, nem így gondoltad, vagy csak így kontextusából kiragadtál? Nekünk nagyon régi részben barátságunk van, ezt idézőjelben értem természetesen, tehát ez nem egy személyes barátság, de én nekem az indulásom szempontjából meghatározó volt, nem csak Puzsé Robert, akinek a szövegét hallgatva döntöttem el, hogy elindulok Vásárhelyen a polgármester választáson, hanem a néppártosodó Jobbik és Vona Gábor személyesen is, és az ottani vitáink egyike az mind a mai napig kísért, ez a visszaléptetés a 18-as parlamenti választáson. Tehát nyilván a vita azóta is ott áll, igen, tehát hogy hogyan lehet a Fidesz leghatékonyabban leváltani, és hogy ebben éppen a Gábornak az álláspontja az segíti a Fidesz leváltását, vagy nem. És ez esetben úgy érzed, hogy gátolja? Hát igen, nekem van ilyen fönntartásom. Gábor? Hát nekem meg nincs, nyilván. És én azért tartom egy picit rossznak, hogyha nem figyelünk ilyen esetekben a mondatainkra, mert én egy picit erősebbnek hallottam, lehet, hogy én vagyok már ki élezve nagyon az ilyen gondolatokra, mert azért nyilván az ember hosszú politikai múlt után már lehet, hogy belelát olyat is egy-egy mondatban, ami nincs benne, de én azt gondolom, hogy ott az egy erősebb mondat volt Péter a részedről. Hát alapból lettem kivéve, talán így én erre is emlékszem, csak én ezeken így túllépek, tehát hogy majd a munkánkkal, a programunkkal, a tevékenységünkkel bizonyítani fogjuk, hogy amit Márki-Zay Péter mondott, a sugalt, az nem igaz. Márki-Zay Péter indulása nem a Fidesznek jó? Hadd kérdezzek bele. De én azt remélem, hogy nem, természetesen nem azért, mert ugye most attól függ, hogy melyik választásról beszélünk, de például van egy európai parlamenti választás. És azt gondolom, hogy az európai parlamenti választásnál nagyon fontos tét az, hogy az Európai Néppárthoz lesz olyan párt, amely tud csatlakozni, és onnan hosszú távon, ez egy hosszú folyamat, a KDNP-t is ki lehet majd golyózni. Tehát a Fidesz kikerül az Európai Parlament legerősebb pártcsaládjába. Én azt gondolom, hogy nekünk ez a missziónk. Vona Gábor alapít egy kis pártot, amelyik nagyjából az 5%-ért megy, és ez az indulás ez a Fidesznek jó. Márki-Zay Péter alapít egy kis pártot, amelyik szintén az 5%-ért megy, és ez az indulás nem a Fidesznek jó. Én a különbség? Mi képezi a különbséget? Csak hadd értsem. Én azt gondolom, hogy az előző sok év az képezi a különbséget. Tehát leginkább, amit mondtam, hogy az Európai Néppárthoz kell egy csatlakozó magyar párt, meg ugye a Gábort én három dologért kritizáltam ebben a megszólalásomban, ugye az ötben való szereplés volt a másik, tehát én nekem nagyon jól esett, amikor még az előválasztáson esélytelen jelöltként, ahogy te is, Gábor is, hogy mondjam, teret biztosított egyfajta támogató hozzáállással. Amikor én lettem az ellenzék miniszterelnök jelöltje, akkor már nem. Az ötben ugye az ellenzék kritikája azt gondolom hasonlóan a Fidesznek jó, akárhogy is nézzük, és nyilván én mindig el szoktam mondani, amikor Gábor nagyon helyesen aláírás gyűjtött, vagy szavaztatást szervezett a külhoni magyarok egyforma hozzáféréséhez a választások kapcsán. Én ezt az aláírást támogattam, de a közös élünkben rögtön azzal kezdtem, és ez 2021 nyarán volt, hogy közöttünk van egy nagyon lényeges különbség, még a 18-as választásokra visszamenőleg, amikor én úgy gondolom, hogy Gábornak, és még a Jobbikon belül is azt láttam, hogy ennek van tábor a Gábort leszámítva, a visszalépéssel 13-mal több országgyűlési képviselő lett volna, és Gábor megnyerte volna egyébként a gyöngyösi körzetet. Tehát én akkor is elmondtam azt, klasszikus mondatom ebben az esetben az volt, hogy vagy ostobaságnak, vagy árulásnak tartom, és én egyáltalán nem tartom ostobának a Gábort. Tehát árulónak tartasz. Akkor maradt ez az egyik, ez a lehetőség. Tessék? Nyilván ezt oda bízzuk a mondat befejezésére. Egy kicsit madártáblatból próbáljuk elemezni ezt a jelenlegi szituációt, akkor abból szerintem pont az jön le, hogy, hogy az ellenzéknek a gordiuszi csomója az az, hogy hogyan lehet a NER rendszerében, amelyben végül is minden politikai kezdeményezés valahol a NER-t erősíti. Hiszen azt a látszatot kelti, mintha egy normális demokráciában élnénk, ahol politikai közösségeket lehet létrehozni. Hogy lehet a NER ilyen gravitációja közepette úgy politikai tevékenységet folytatni, hogy az ne a NER-t erősítse? Hát szerintem most én nem akarom itt a magam személye meg a Péter állítása közötti vitát túlélezni. Nyilván nem esett jól, meg szerintem nem is a jövendő politikai kultúra része az, hogy, vagy legalábbis remélem, hogy címkézgetjük egymást, és az és, meg a hogy helyett árulót, meg ostobát használunk. De hogy madártáblatból nézve, nem ez a gordiuszi csomó, és az én álláspontom, illetve a mi álláspontunk, a másik reformkor álláspontja az az, hogy alternatívát kell képezni a NER-en belül, és ki kell lépni ebből a koordinátorrendszerből, hogy Orbán vagy Gyurcsány, és hogyan váltsuk le Orbán Viktort, mert az arra a kérdésre, ha valaki abba a kérdésre akar csak válaszolni, hogy hogyan váltsuk le Orbán Viktort, akkor lényegében erre a válasz csak az lett, hogy Orbán Viktort fogja hatalomban tartani. Ez egy ilyen paradox szituáció. Én azt hiszem, az első vagy a nulladik lépés az, hogy ebből ki kell lépni, és el kell kezdeni egy inkább kulturális, társadalmi, közösségi alternatívát képezni, mint politikait. És a másik reformkor, ami pártunk, az nem is pártként tekint ilyen értelemben önmagára, hanem egy politikai, társadalmi közösségként, amely alternatívát próbál képezni a NER rendszerében. Tehát itt nem egy párttal, nem egy kormánnyal állunk szemben, de még csak nem is egy rendszerrel egyébként, hanem egy hálózattal, amelyik a magyar társadalom mentális kiszolgáltatottságára telepedett rá. Nekem az az érzésem, hogy a Vona Gábor és a Márki-Zay Péter egyaránt a magyar Donald Tusk szerepéért indult. Ugyanazokért a szavazókért nagyjából, ezért a jobb-közép szavazóbázisért, valami olyasmiért, amit a Fidesz cserben hagyott, valami olyasmiért, amit a Fidesz képezett 98 és 2002 között, és amit aztán a Fidesz felmondott, vagy akiknek a képviseletét a Fidesz felmondta. És ebben a szituációban riválisok, mert egy két kis párt, ami eléggé frissen alakult, nagyjából ugyanazokért a szavazókért indul, és az 5% reményében próbálják kiszorítani egymást. És mi más Orbán Viktornak az érdeke, ha nem az, hogy ezek az erők, amelyek ki tudnak nőni, vagy kinőhetnek a Fidesz hűlt helyén, ezek egymás torkát harapják át. Mondván, hogy te vagy az áruló, de téged a Rogán Antal indított, de nem mert téged. És mi van akkor, hogyha Rogán Antal szerepe ebben az egészben annyi, hogy pontosan látja és érti, hogy amíg ezek az erők egymással szemben viaskodnak, vagy egymás torkát akarják átharapni, addig Orbán Viktor, meg az ő kormányzó képessége az kétségtelen marad. Nem egymással, tehát nem egymás árulózása, meg nem egymás torkának az átharapása lenne a cél, hanem az lenne a cél, hogy valamilyen módon egy kormányzó képességet, egy emelkedettséget, egy kulturális megalapozottságot, egy másik Magyarországnak, egy alternatív Magyarországnak a szellemét lehetne megszemélyesíteni, ahogyan a Donald Tusk képes volt egy másik Lengyelország szellemét versenyeztetni a Kaczynszkijék Lengyelországával, és végül aztán ez a Lengyelország ez meg tudott valósulni. Hát először is úgy gondolom, hogy erre lenne szükség. Ahelyett, hogy hát Rogán Antal receptje alapján ezek az erők egymás torkának esnek. Én azt gondolom amúgy, hogy alapvetően az, hogy valaki alapít egy pártot, mert van egy elképzelése az országról, hogy hogyan kéne működnie, és maga köré gyűjti azokat az embereket, akik hasonlóan gondolkoznak, és lesz akár egy 5%-os pártja, akár egy 10%-os pártja. Ezzel nekem alapvetően semmi problémám nincsen, és valószínűleg egy jó demokráciának így is kéne működnie. Sokféle pártnak kéne valószínűleg lenni, nem pedig kettőnek, vagy leginkább ugye egynek, ami most van. De a mostani helyzetben vajon, hogyha alapítunk 8 olyan pártot, ami 5%-ért megy és lefedi az egész társadalmat, abból összejön 50%, mert szerintem nem feltétlenül, de itt elhangzott szerintem már egy kulcsmondat, amit mondtál Gábor, hogy ti inkább a társadalmi szerveződésben látjátok a megoldást. De, és én is ebbe látom, csak nem igazán látom, hogy ez lenne az előtérbe helyezve, és hogy bárki ezt a társadalmi háttérmunkát akarná elvégezni. Hanem vagy legalábbis, érted, kinn a fronton az van, hogy van egy új párt, van még egy új párt, akiknek a vezetőit mindenki ismeri, és akkor nem tudom, szavazatok ránk. Tehát én még nem láttam azt a társadalmi munkát, és nyilván most kezdtétek el, de engem ez érdekel, hogy mennyire erre akartok koncentrálni, mi az, amit akartok ebbe csinálni, és nyilván ez a kérdés hozzád is szól, Péter. Akkor Gábor, kezdem akkor én. Mondtad, hogy lesz ebből 50%. Hát szerintem pont az európai parlamenti választás, ami műfajából fakadóan nem ezt a kérdést teszi fel. Tehát, hogy most, hogy 8 vagy 10 vagy akár még több párt lesz, szerintem ez nem baj. Az európai parlamenti választáson listák versenyeznek egymással, és hogy ki lesz az a 21 képviselő, azt döntjük majd el a szavazáson. Ugye az, aki 5%-ot elér, az küldhet képviselőket. És szerintem ez a választás valójában arra lesz jó, hogy a magyar társadalom az ellenzéki túlkínálatot egy picit, hát hogy mondjam, megtizedelje. De lehet, hogy leharmadolja, vagy lefelezi, mert nagyon abban igaza van mindenkinek, hogy nagyon sok párt van, csak ezt nem összefogással kell megoldani. Hát amikor az összefogás kifejezés elhangzik, akkor én most már azt gondolom, hogy ez nem is a kormány leváltásáról szól, hanem a politikai túlélésre egyre kevésbé alkalmas ellenzéki pártok leválthatatlanságáról. Tehát az ellenzéki pártok az összefogás leple mögé bújva biztosítják a saját fennmaradásukat, miközben belül nagyjából tisztában vannak vele, hogy alkalmatlanok a kormány leváltására. Az európai parlamenti választás szerintem egy verseny. Tehát, hogy abban igazad van, Robi, teljesen egyetértek, és mi a magunk részéről igyekszünk is így viselkedni, hogy nem kell egymás torkának ugrani. Mi a legelejétől rögzítettük azt, hogy nem kívánunk karaktergyilkolászásba, meg sárdobálásba beszállni. Ha valaki megdob bennünket ilyennel, mi akkor nem fogjuk visszadobni azt a labdát, vagy azt a kesztyűt. És az európai parlamenti választáson megpróbáljuk azt megmutatni, hogy az, amit mi képviselünk, a másik reformkor jövőképe, az egy életképes politikai alternatív, és ez egy verseny. Tehát itt most azt gondolom, hogy legyen szabad piac, és bízzuk a választókra azt, hogy eldöntsék, hogy a különféle alternatívák, vagy hát nem tudom, itt az alternatíva szó használható-e, a különféle politikai pártok közül kinek adnak lehetőséget a túlélés. Ezt nem ez az igazi tétje, és hogyha már a kérdésed arra is vonatkozott, hogy hogyan akarunk mi mások lenni ebben, mi elsősorban nem a politikai párt klasszikus megnyilvánulásaira koncentrálunk, hanem a társadalmi szemléletmód megváltoztatására. Tehát a kiindulási mondatunk az, hogy nem kormányt, vagy nem csak kormányt, nem is csupán rendszert kell váltani, hanem társadalmi szemléletet. Tehát a mi diagnózisunk az, hogy a NER, és az előtte lévő rendszerek is, a Kádár rendszer, a Horthy rendszer, bizonyos értelemben a dualizmus is, valójában a magyar társadalom polgárosodástól való félelmére épít. És Orbán Viktor, aki egyébként a polgári Magyarországnak volt ugye a zászlóvivője, 2002-ben fölismerte azt, hogy igazából ennek a népnek Kádár kell. És most ő egy új Kádár. De hogyha csak leváltjuk Orbán Viktort, vagy leváltjuk akár magát a rendszert, tehát a társadalmi szemlélet nem változik meg, akkor pár év ilyen kaotikus átmeneti időszak után jön majd valaki, egy új politikus, aki azt fogja mondani, ja, hát ezeknek az embereknek csak egy új Orbán kell, és akkor majd XY-ról lesz az új Orbán. Mi ezért a gyökerét, tehát a társadalmi szemléletet akarjuk megváltoztatni, és alapítványként ezt tettük egyébként 2019, és a másik reformkor ugye egy alapítványként működött 2023 is, sőt, mind a mai napig működik az alapítvány is, tehát, hogy mi civil munkát is végeztünk. Nyilván, most ilyenkor minden kell, hogy hány előadást tartott, meg hány tagja volt, most ezeket ezt a termékjelentést kihagynám, de a magunk módján mi a kulturális társadalmi gondolkodás megváltoztatására fókuszáltunk elsősorban. Nekünk ez jelenti az első rendű feladatot. A politikai párt az meg annak a hát valahol keserű fölismerése, hogy Magyarországon viszont, ha ezt civil szervezetként teszed, akkor mindenki legyint. Ha politikai pártként teszed, akkor egyből odafigyelnek rád. Én egy évvel ezelőtt is ugyanezt mondtam, mint most a másik reformkor alapítvány alapítójaként, és kutyát sem érdekelte, vagy csak nagyon minimális kört. Most ugyanezt csináljuk pártként, és hirtelen milyen izgalmas lett, vagy legalábbis érdekes lett ez a kérdés. Nyilván lehet ezen keserű könnyeket morzsolgatni, mi úgy döntöttünk, hogy akkor hát ha ezeknek párt kell, akkor legyen párt. Tehát a második reformkort alapítvánnyal nem sikerült mondjuk 100 000-hez eljutatni így az üzenetet, megváltoztatni a nézőpontjukat. Nem, csúszok be egy mondattal, hogy nem is ez volt a célunk, és ez nagyon fontos, és köszönöm, hogy ezt szóba hoztad, mert mi azt is leszögeztük az elején, hogy nem a tömegre fogunk célozni. Tehát egy olyan politikai párt leszünk, és ez szerintem újdonság, amelyik nem akarja a tömeget meggyőzni. Mi úgy fogalmaztunk a zászlóbonton, hogy kis színpadon fogunk zenélni. Ugyanis ma Magyarországon értelmes polgári politikát kis színpadon lehet csak művelni. Nem feladva a reményt, hogy ez majd nagy színpadra is kerülhet, de hogyha te egyből meg akarsz felelni a tömegigénynek, és a DK és a Fidesz zsigeri manipulációival akarsz versenyezni, akkor igazából tényleg nincs értelme új pártra, mert ilyenből van bőven. Igen, csak én úgy érzem, hogy a polgári gondolatra fogékony, nem tudom, 5 vagy 10%-ot meggyőzni a polgári gondolat helyességéről, az egy sokkal kisebb feladat, és egy sokkal könnyebben elvégezhető feladat, mint az egész társadalomnak az áthangulása. És lehet, hogy ezzel kezdődik, hogy először akkor azokat, akik ezekre hajlamosak, azokat őket kell megtalálni. Igen. Ez az első lépés. Tehát, hogy az első lépés követi a másikat a harmadik. És szerintünk az első lépés, hogy akikben még a NER 13. évében is megmaradt a polgári idea, ezeket az embereket politikai közösséggé formáljuk. És hogyha ez megvan, akkor onnantól kezdve jöhet a másik lépés, hogy ezt hogyan tudjuk úgy kisugározni szélesebb kör számára, hogy az üzenet ne devalválódjon, vagy ne inflálódjon el, hanem az valóban egy polgári üzenet legyen, amit a tömeg nem csak meg tud érteni, és nem csak el tud fogadni, hanem akár még támogatni is képes. És mi van akkor, hogyha ez a szemlélet nem tud megváltozni? Mi van akkor, hogyha a polgárosodástól való félelem az erősebb, mint a polgárosodásnak az igénye? A felelősségvállalás az félelmetes. Polgárnak lenni az félelmetes. Az azt jelenti, hogy nap mint nap azzal kell szembenézned, hogy rajtad múlik a sorsod. Nap mint nap a saját válladon kell viselned a saját jövődnek a felelősségét. Ehhez a magyar társadalom nincs kondicionálva. Sok évszázad óta görgeti maga előtt ennek a terhét, és nem vette még föl, nem vette még a vállára ennek a terhét, és most már rendszerek épülnek, újra meg újra rendszerek épülnek, a Ferenc József, a Horthy rendszer, a Kádár rendszer, az Orbán rendszer, arra, hogy ezt ne kelljen megtennie. Ezt ne kelljen a magyar embernek megtennie. És a magyar ember mindig úgy választ magának mentort, vagy úgy választ magának gyámot, hogy ezt a terhet vegye le a válláról. Mi van, hogyha ez a feladat nem teljesíthető, ha a magyar társadalom nem arról van szó, hogy nem tud, nem hajlandó polgárosodni? Meg kell próbálni akkor is. Szerintem a rendszerváltáskor, bocsánat, mert itt már sokat beszélek, hogy a rendszerváltáskor szerintem kinyílt egy csillagkapu. Tehát ott én azt gondolom, hogy a magyar társadalom nem feltétlenül lett volna ellene egy polgári politikának, csak az volt a baj, hogy a rendszerváltásra nem voltunk felkészülve, nem volt egy jól szervezett polgári politikai erő, amelyik ezt képes lett volna lefordítani a politika nyelvére is. A feladat innentől kezdve adott, amikor a NER összeomlik, szerintem ez a kulcsmondat, vagy ez a kulcspillanat, akkor nyílik ki a csillagkapu egy pillanatra, mert össze fog omlani, akkor ne az történjen, hogy a NER Pepitában megjelenik majd valamilyen más politikai ideológia mentén, de ugyanerre a társadalmi mentalitásra építkezve, hanem akkor a legjobban szervezett politikai kisebbség az a polgári gondolat legyen. De hoz az kell, hogy amikor ez újra megtörténik, akkor föl fog lángolni, vagy magasra fognak csapni a fasizmus, antifasizmus és a bolsevizmus, antibolsevizmus narratíváinak a lángjai, amik háttérbe fogják taszítani, ahogy 90 után történt, háttérbe fogják taszítani a polgárosodás vagy feudalizmus dilemmáját, mert ezek mindig zsigeribbek, mindig erősebbek. A családi sztorikban mindig előrelép a fasizmus-antifasizmus sérelmi dilemmája, vagy a bolsevizmus-antibolsevizmus sérelmi dilemmája, és akkor ez lesz a nagy feladat, hogy ezt kell háttérbe szorítani, és a polgárosodás vagy feudalizmus dilemmáját kell előtérbe tolni. De pontosan ez most a feladat. Tehát addig a pillanatig, amíg ez bekövetkezik, a másik reformkor feladatának azt tartjuk, hogy ezt a narratívát, ezt a szemléletet olyan módon erősítse meg, hogy abban a pillanatban lehengerlő tudjon lenni, erősebb tudjon lenni, mint az ilyen történelmi reflexek. Hát akkor hadd reflektáljuk mindenre. Egyrészt nagyon sok mindenben egyetértünk. Ami elhangzott, szinte minden kiváló, és teljesen jogos gondolat. Nekem mindig az a fókusz, hogy mit lehet tenni, mit lehet cselekedni. Beszélni tudunk mindannyian, azt gondolom, mindenkinek vannak nagyon kedves elképzelései. Az, hogy kultúraváltás kell, azt emlékszem, nekem a Róna Péter mondta egy telefonbeszélgetésben a 22. áprilisi választás után, amíg ez a kultúra van Magyarországon, addig mindig Orbán fog nyerni, mert Orbán kell az embereknek. Mondta ezt Róna Péter, és valóban ebből jön az, hogy próbáljunk meg kultúrát váltani. A kérdés az, hogy mit lehet tenni. Az első dolog, amit azt gondolom, nagyon helyesen kimondhatok, vagy most éppen a Gábor, és ez a politikai palettán abszolút megkülönböztető lenne, a mai ellenzéki pártok valóban elbábozzák a demokráciát. Egymást ölik, egymásra versenyeznek, de azt kimondani, hogy például 26-ban a Orbán által szervezett választásokon a mai szabályok szerint, Orbán szabályok szerint nem lehet leváltani Orbánt, és ebből a cselekvést felvázolni, eddig nem jutott el egyetlen párt sem. Gyurcsány Ferenc nagyon kedvesen elmondja, még egy évvel ezelőtt, nem csak azt, hogy egy éven belül eladja majd az apró villát, és ki fog onnan költözni, nem tudom, hogy áll ez a projekt, de azt is elmondta, hogy legkésőbb 26-ban Dobrev Klára lesz a miniszterelnök, azt nem mondta el, hogy összefogás nélkül, jobboldal nélkül, civilek nélkül egymagában a legelutasítottabb párt, hogy fogja majd bármikor is leváltani Orbánt, akinek irdatlan előfölénye van, erőforrásokban, pénzben, médiában, nem mondom tovább, törvényhozásban. Tehát az első dolog, hogy ki kell mondani, hogy ebben a rendszerben választásokon Orbán nem leváltható, és nekünk egy olyan stratégiát kell megalkotni, ami ezt a választási rendszert megváltoztatja. Rá kell venni Orbánt, ahogy annak idején az ellenzéki kerekasztal, ha úgy tetszik, rávette a Magyar Szocialista Munkáspártot, hogy olyan szabályokat fogadjon el, amiben lehetséges Orbán leváltása. Ebben mindenkinek együtt kell működni. Tehát azt gondolom, hogy itt ez közös ellenzéki érdek. Nem kell egymást szeretni, nem is kell összefogni. A 80-as években a kisgazdák nem szerették az SZDSZ-t, a posztszocialisták mondjuk, vagy a szocdemek mondjuk nem szerették az MDF-et, nem kell semmi összefogás ebben nem kell, de együtt le tudtak ülni, és kikövetelték a szabad választást. Tehát azt gondolom, hogy addig, amíg nem lesz szabad választás Magyarországon, addig ez egy értelmiségi beszélgetés csak. Nekünk ezt a cselekvést kell megtalálni. A második dolog a kultúraváltással kapcsolatosan, mi azt gondoljuk, hogy mindenki Magyarországon a néppártnak öt olyan megkülönböztető faktora van, ami egyik másik pártra sem jellemző, de amiben sok mindenben egyetértünk itt. Az egyik az, hogy kimondjuk, nem hazudjuk azt, hogy itt egy szabad választás lesz, ami majd Orbán leváltható. Ez egy nagyon fontos dolog. Mi nem ebben az értelemben ellenzéknek, hanem ellenállásnak gondoljuk magunkat, és azt gondolom, hozzá kell szokni. 80-as években vagyunk, egy soft diktatúra, azokat az eszközöket kell alkalmazni, amit egy soft diktatúra ellen lehetett alkalmazni. Ezt kell megtegyük. Tehát egyrészt ez a rendszer ellenzékiség. A második az önzetlen kiállás az üldözöttek mellett. Én nem látom azt a mai ellenzéki pártokban, a parlamentbe jutott pártokban különösen nem talán, hogy ők kiállnának minden üldözött mellett, pedig ez a minimum. Tehát egy diktatúrában, akiket üldöznek, Iványi Gábor, hogy más nem mondjak, de annak idején Hatházi Ákost 5 hónapig, 4 hónapig, 3-ig nem eskedte föl Kövér László, a másik 56 képviselőnek, nem tudom, sztrájkolni, bojkottálni kellett volna magát, viccesen szoktam mondani, nem komolyan értem, hogy fölgyűjteni magát a Kossuth téren. Tehát, hogy valamilyen tiltakozási formát kellett volna választanak, és egyik sem tiltakozott. Én azt gondolom, hogy nekünk ezt meg kell tenni. Harmadik dolog, hogy kell valóban egy kultúraváltás, amiről itt beszéltünk. Én azt gondolom, hogy egy picivel mi ennél tovább tudunk menni. Van olyan dolog, a kiállás is, igen, az üldözöttek melletti kiállás, de például az, hogy mi transzparensen elszámolunk a forrásainkkal, adományokból kampányolunk, és azokkal nyilvánosan elszámolunk, amiben még a titkosszolgálat sem tud belekötni. Végezetül ott van az, hogy bennünket nem a NER finanszíroz. Ez ugye mind a hármunkra igaz itt. Hát azért nagyon fontos dolog, hogy az ellenzéki pártokat valóban lehet azzal fenyegetni, mint annak idején a Vona Gábor vezette Jobbikot, amikor az ÁSZ elvette a 100 milliós forrásait például, és azzal lehet zsarolni. És akkor lehet, hogy Rogán megmondja a pártoknak, hogy miről beszélhetnek, miről nem, ki mellett állhatnak ki, ki mellett nem. Mi függetlenek vagyunk a bármilyen finanszírozástól, és ezért a legőszintébb véleményünket képviselhetjük, elmondhatjuk, harcolhatunk érte. Nem utolsó sorban, amit említettem, hogy mi az Európai Néppárthoz akarunk csatlakozni, tehát ebben is van egy jelentősége, hogy onnan a Fidesz ki lehessen golyózni, hogy a legerősebb európai pártcsaládban is legyen a magyar ellenzéknek képviselője, a szabad magyar kultúrának képviselete. Ez szerintem egy szintén nagyon fontos szempont. A jövőt viszont úgy látom, hogy ha sikeresen küzdünk, és ebben, ahogy megint csak Gábor javasolta korábban, ügyek mentén együttműködve, nagyon sok olyan ügy van, amiben együtt lehet működni. És ezzel apránként kiskalapáccsal le lehet bontani ezt a rendszert, ezen kell dolgozunk minden erővel, minden eszközzel. Utána egy szabad választáson én azt remélem, hogy ez a polgári világ, amelyet mindannyian képviselünk és kívánatosnak tartunk, az teret nyerhet, nyilván. Addig, amíg, bocsánat, annyit még, hogy addig, amíg ilyen Fidesz sajtó van, addig hiába a legjobb program, a legszebb kiállás, a legnemesebb cselekedet is, amíg a mi programunkat a Fidesz hazugságai mutatják be az emberek többségének, és nem mi. Nem mi mondjuk el, hogy mi a programunk egy választáson, hanem a Fidesz fogja elmondani az emberek többségének. Addig nem leváltható ez a rendszer. De hogy először rendszert kell váltani ahhoz, hogy kormányt tudjuk váltani. A rendszerváltás érdekében minden eszközt meg kell vizsgálni és alkalmazni kell. Hogy érzitek, nincs egy üvegplafon felettetek, mert azért az elmúlt 13 évben több elvesztett választás van mögöttetek, és hogy ez nem érzitek-e, hogy a személyetek túl sok kreditet elégetett már az elmúlt 13 évben, ahhoz, hogy ez tényleg kinője magát? Nem tudom, melyikünk kezdje, de én azt gondolom, hogy mind a kettőnknek van egy saját hitelessége a magyar lakosság bizonyos szegmensében. Ráadásul biztos, hogy van átfedés is, egészen biztos vagyok benne. Van olyan, aki mondjuk a Jobbik korábbi magatartása miatt mondjuk a Gábort nem tartja elfogadhatónak, van olyan, aki az én kampánybeli tevékenységem alapján engem nem tart elfogadhatónak, tehát nyilván ez csak részben átfedés. Az, hogy üvegplafon van, ma mindenki fölött üvegplafon van. Tehát bárki, aki elindul Orbán ellen, pláne, hogy ahogy Gábor is, én is voltunk első számú kihívója Orbánnak, Orbán gondoskodik róla, hogy ezek az emberek, ezek migránsbetelepítő, gyermek átműtető, háborúpárti, egészségügyet fizetőssé tevő, nem tudom, országot tönkretevő gazemberek legyenek, és hát sajnos, aki ebből a forrásból tájékozódik, azok számára sem Gábor, sem én nem leszünk hitelesek. Van üvegplafon természetesen, de pont ez az, amiről beszéltem, hogy ezt tudomásul kell venni. Tehát a kis színpad az valójában az üvegplafonnak a őszinte bevallása. És nem is csak a személyekre szűkíteném az üvegplafont, hanem az üzenetre. Tehát azzal az üzenettel, hogy polgári Magyarország, a vitakultúra megjavítása, vagy konstruktív átétele, ugye a másik reformkor, itt csak zárójelben mondom, szeretné a vitákat is megmutatni. Tehát mi azt is vállaljuk, hogy belül vannak vitáink. Ezt nem akarjuk elrejteni. Tehát csomó olyan kérdésben, ami kényes kérdések, mint marihuana legalizációja, eutanázia, meleg jogok kérdésében, vannak konzervatívabb és vannak liberálisabb álláspontok, és ugye általában így szokta a politikai pártok egymást megosztani, hogy megkeresnek törésvonalakat, mi meg erre azt fogjuk mondani, hogy igen, van, aki így gondolkodik, van, aki úgy, és akkor mi van, mi a baj? Mi ebben a probléma? Nem egy olyan országot szeretnénk, ahol vannak közös ügyek, amelyek összekötnek bennünket, a másik reformkornak is megvannak ezek a közös ügyei, meg van egy csomó kérdés, amiben nem értünk egyet, de kulturáltan meg tudjuk vitatni. És szerintem ez egy fontos kulcsmondat, hogy amilyen pártot építesz, olyan országot tudsz ajánlani. Ha megnézzük, hogy a szocialisták 2002 és 2010 közötti kaotikus országlása miért volt olyan, akkor azért, mert a pártjuk is ugyanilyen volt. És ha megnézzük, hogy 2010 után miért ilyen a NER, akkor azért, mert a Fidesz is ugyanígy lett fölépítve. Tehát, hogy lényegében van egy megoldó kulcs, nézd meg a pártot, és nagyjából tudod modellezni, hogy milyen országot fog építeni. És mi egy ilyen országot próbálunk úgymond ajánlani egyelőre, így inkubátorban, a 2RK-n inkubátorában, ahol vannak közös ügyek, és vitát folytatunk. És ez a gondolkodás, azt gondolom, üvegplafon. Ez egyértelmű üvegplafon. Ezt tudomásul kell venni, és abba a távlatba kell helyezni, hogy ennek viszont azért van mégis értelme, mert amikor, amiről beszéltem, a NER összeomlik, és ez nem tudjuk, hogy mikor következik be. Ez lehet, hogy egy év múlva... Ez biztos, hogy összeomlik? Az biztos, hogy össze fog omlani, és az, hogy az összeomlása után reparálja-e önmagát, vagy pedig valamilyen NER-hez hasonló mentalitású, de más ideológiájú párt kerül hatalomra, az attól függ, hogy lesz-e polgári alternatíva. Tehát szerintem most, aki polgári alternatívát épít, annak óriási felelőssége van a jövő tekintetében. Mert lehet erre azt mondani, hogy hát ennek nincs értelme. Az egyik fórumunkon mondta egy fiatal, hogy hát amit ti csináltok, Gábor, az olyan, mint amikor egy 90 éves bácsi fát ültet. És ő ezt kritikának szánta, de igazából elfogadtam. Azt mondtam, hogy tök jó, pontosan. Tehát ha egy 90 éves bácsi fát ültet, akkor az azt jelenti, hogy ez a bácsi, ez a 90 éves bácsi felelősséggel tartozik. Az önmaga életén túlmutató felelősséggel tartozik, vagy érez ilyet magában a közössége iránt. Tehát mi nem fogjuk leváltani 2026-ban nagy valószínűség szerint ezt a kormányt. De jelen pillanatban, amit építünk, mi úgy gondoljuk, ez visz ehhez a legközelebb időben, majd ki tudja mikor, de ez visz a legközelebb. És amit Péter, te mondtál, itt két megjegyzést hagyj fűzzek hozzá. Az egyik, hogyha kultúraváltás van, és ha nem akarok megint az elejére visszamenni, akkor szerintem érdemes ezt a megnyilatkozásainkban is ezt a kultúraváltást megoldani vagy megvalósítani, hogy ne kerüljünk ilyen kellemetlen szituációba, mint itt a beszélgetés elején. A másik pedig az egy logikai bukfenc nekem, hogy nem tudjuk leváltani Orbán Viktort, de rá tudjuk bírni Orbán Viktort arra, hogy változtassa meg a választójogi törvényt. Tehát, hogy itt szerintem ez úgy, tehát, hogy ha Orbán Viktort rábírod arra, hogy változtassa meg a választójogi törvényt, akkor Orbán Viktort leváltottad. Hát igen. Ez hát a lényeg. Igen, hát igen. Ez de a csak így lehet leváltani. No igen, de hát hol van itt a logika? Ez egy érdekes dilemma. Tudomásul véve azt, amit Péter mond, nem vagyok meggyőződve róla, hogy így lenne, hogy választási törvénymódosítás nélkül Orbán Viktor nem legyőzhető, de Péternek ez a diagnózisa, fogadjuk el, hogy Péter így gondolja, oké. Milyen eszközökkel lehet Orbán Viktort a választási törvények megváltoztatására kényszeríteni? Amíg országgyűlési többsége van, nem kétharmada, ami van Orbán Viktornak választásról választásra, hanem csak egyszerű többsége van Orbán Viktornak, addig meg tudja szavaztatni a költségvetést az országgyűléssel. Addig Orbán Viktor nem kényszeríthető, nem zsarolható bele egy választási törvénymódosításba. Mivel lehet Orbán Viktor, tehát én érteni vélem a Gábornak a kifogását, ha Orbán Viktor egy olyan mértékben zsarolható státuszba kerül, hogy őt bele lehet kényszeríteni egy választási törvénymódosításba, az már Orbán Viktornak jóformán a bukása, már maga a bukása. Hát talán egyszerűbb legyőzni egy ő általa kiírt választáson, mint egyáltalán csak feltételezni, vagy elképzelni, hogyan kell elképzelni egy olyan helyzetet, amiben Orbán Viktor, aki nem vesztett választást, többsége van a parlamentben, majd meggyőzhető lesz arról, hogy módosítsa azt a választási törvényt, ami direkt szervezett, megrendezett be olyanra, hogy hát felélejtsen a pálya. Na, hogy kéne ezt elképzelnünk? Szerintem ez a kulcs. Mert valóban én azt kimerem mondani, hogy Orbán Viktor, ameddig ő alakítja gümömódjára a szabályokat, hiszen ezt megtette többször is, most, hogyha valaki már van ilyen aranyos, végtelen naív elképzelés, hogy most a 71 körzetre szabott több listás indulást, hogy lehet összehozni. Ugye ez két évvel ezelőttig, ez 28 volt. Tehát Orbán, amikor úgy tetszik, akkor a 71-et is majd 106-ra emeli. Tehát arra készül, hogy az Orbán aktuális szabályaival majd kijátsszuk, és majd megnyerjük a választást. Hát nem, Orbán meg fogja változtatni a szabályokat mindaddig, amíg ez a hatalmában áll, és sajnos ez egy belátható időn belül a hatalmában áll. Addig az ő szabályai szerint nyilvánvalóan nem lehet legyőzni, de nem azt jelenti, hogy nem lehet rá kényszeríteni arra, hogy megváltoztassuk ezt a szabályt. Lehet ilyen helyzet, igenis. Én azt gondolom, hogy ehhez Magyarországon tömegek nyomása kell, és nem utolsó sorban az Európai Unió. Az Európai Parlamenti Választásnak például az a jelentősége, hogy az Európai Unióval, az Európai Unió egészével, parlamentjével együttműködve hogyan lehet kikényszeríteni azt, hogy például Magyarországon sem legyen olyan választás, amikor egy miniszterelnök jelölti vitára Orbán nem áll ki. Ne legyen Magyarországon olyan választás, ez nem választás, az csak szavazás. Ne legyen olyan választás még egyszer, ahol az ellenzék legfeljebb minden erőforrását megmozgatva, mondjuk 2500 óriás plakáttal kényszerül küzdeni a Fidesz 25.000 óriás plakátjával szemben. Vagy éppenséggel a köztévében nem mondják el a mi programunkat, hanem hazudoznak róla, és a legtöbb ember azt hiszi abban, és ne higgyük, hogy 2026-ban ez más lesz. Ha ezt a rendszert nem tudjuk megválasztatni, akkor 26-ban ugyanaz lesz a kérdés, hogy vége a világnak, ha az ellenzék győz, mert akkor átműtik a gyerekedet és elviszik Ukrajnába, vagy bármilyen háborúba meghalni, vagy a pirészek elfoglalják az országot és megerőszakolják az anyádat. Tehát mindaddig, amíg a Fidesz narratívája érvényes egy választáson, addig, amíg az emberek jelentős része azt hiszi, hogy erről szól a szavazás, addig nekünk ugye nincs esélyünk. De azt igenis apró kalapácsok munkájával ezt a falat ezt lehet bontani folyamatosan. És abban is Robinak igaza van, hogy Orbán Viktor ezt csak akkor is, csak olyan mértékben fog engedni, ahogy nem tud ebből kimászni. Az Európai Unió most megmutatta a források visszatartásával, hogy igenis rá tud venni Orbán Viktor, rá tudja venni arra akár, hogy a ellopott egyetemeinknek a kuratóriumába ne a fideszes minisztereket, hanem más fideszes lojális embereket tegyen. Hát ez azért de talán kevés. Ez nagyon kevés. Ez a választás az nagyon kevés, de bocsánat, kezdjük el ott. Tehát, hogy ki kelljen állnia egy nyílt vitára. De erre ki kényszeríti rá. Tehát, hogy én ezt nem látom a te logikában. Gábor, nekünk kell. De ennél többre, ennél kevesebbre nem tudjuk rá kényszeríteni. Nem hogy arra, hogy kiálljon. Tehát, hogy úgy látod Orbán Viktornak a személyiségét, és szerintem itt van egy ellentmondás abban, amit mondasz. Tehát úgy látod, hogy Orbán Viktor nem váltható le, mert bármilyen módon megváltoztatja a szabályokat egy pillanat alatt, hogyha esetleg ennek az esélye bekövetkezik, de arra úgy érzed, hogy tömegnyomással, meg a mi nyomásunkkal rákényszeríthető, hogy az a választójogi törvény, amit ő alkotott, azt ő valamilyen nyomásra, uniós, társadalmi nyomásra megváltoztassa, szerintem ez illúzió. És ebbe az illúzióban ne kergessük bele az embereket, mert megint egy hamis reménybe... Az, amit elmondtam. Todorzsivkov, Erichó Neker, Grósz Károly és a többi megtörtént. Ez abszolút bizonyított. Tényleg, az, így lehet rendszerváltani. Az már a bukás. Az már a én azt mondom, hogy az, amiről te beszélsz, az lényegében ugyanaz, amiről én beszélek, csak te teszel még egy ilyen mellékmondatot, amivel egy illúzióba kergeted szerintem a szavazókat, hogy megváltoztatható a választójogi törvény. Nem változtatható meg. Pontosan azért, amit te is mondtál, mert Orbán Viktor... nem érdekli semmilyen társadalmi nyomás, és én a kétharmad birtokában bármit megtesz. Az ellenzék soha ne álljon ki többet olyan választásra, ami előve kódolva akkor ez is egy mondás, ez is egy mondás. Igen. Péter, akkor azt kell mondani, de akkor viszont azt kell mondani, hogy a Mindenki Magyarországon néppárt nem indul ezen a választáson, mert nincs értelme elindulni. Meg azt mondjuk, hogy elindulunk. Egyedül nem tudjuk. De figyelj, hogyha már most ketten megállapodnánk abban, hogy mi nem indulunk egy ilyen választáson, és ebbe bele tudjuk zsarolni a többi ellenzéki pártot is. De nem fog belemenni a többi ellenzéki párt, mert a többi ellenzéki párt nem fog nemet mondani arra a pénzre, amit Orbán Viktor. És ez a baj. Nekik. Igen, ez a baj, de az is baj. Igen, de az is baj, hogy akkor, ha viszont ti nem mentek bele, akkor mi sem, annyira nem hiszünk benne, tehát mi abban hiszünk, hogy senki ne induljon, igen. De ha valaki elindul, én is elindulok, tehát annyira azért mégsem hiszek benne, ez így nem reális. Orbán Viktort arra kényszeríteni, hogy ne így kommunikáljon. Orbán Viktort arra kényszeríteni, hogy Rogán Antal, szóljon Rogán Antalnak, hogy kommunikáljon már rendesen, úgy, ahogy a rendes emberek beszélnek egymással. Ne úgy folyjon Magyarországon az ellenségmenedzsment, mint hogyha az ellenzék ellenség lenne. Nem lehet rá kényszeríteni. Nem, erre nem. Ez nem reális. Mondjuk nem kapja meg az uniós forrásokat Orbán Viktor, és az uniós források felvételének az lesz a feltétele, hogy írja ki a Márki-Zay Péter által követelt feltételek szerint a választást. Például. Ebben a szituációban Orbán Viktor... Teljes ellenzék. Igen, de hogy azokkal a feltételekkel, ahogyan azt te elképzeled. Orbán Viktor nem Kínától fog előbb hitelt fölvenni? De. Akkor... Te nem fog ebbe belebukni? Lehet, hogy egy nap, lehet, hogy egy nap bele. De az már a belebukás. Akkor fog hozzájárulni ahhoz, hogy megváltozott választási törvény szerint írják ki egy szabad választás legyen Magyarországon, amikor effektíven megbukott és rákényszerült. Ebben teljesen egyetértünk. De ezen kell dolgozni. De akkor mondok még, akkor lehet, hogy én még emelem a tétet. Tételezzük föl, hogy Orbán Viktor rákényszerítjük arra, hogy megváltoztassa a választójogi törvényt. Biztos, hogy akkor nem ugyanaz az eredmény fog kijönni. Még abban sem vagyok biztos, hogy egy megváltoztatott választójogi törvény megalkotásával egyébként leváltanánk a NER-t. Szóval én azt gyanítom, hogy akkor Orbán Viktor megtalálna a módját más úton, hogy egy általad felvázolt választójogi törvényen belül hogyan tud ő választást nyerni. És itt jön a lényeg, hogy szerintem ez a legnagyobb különbség a ti és a mi álláspontunk között. Ti strukturális problémát láttok. Média, pénz, választójogi törvény, stb. Amik valóban fontos problémák, a mi álláspontunk meg inkább társadalom lélektani problémát lát. Mi azt mondjuk, és ebbe az ellenzék is ilyen értelemben ludas, mert mire volna az, nem a legértékesebb valuta az ellenzék kezében ma nem az lenne, hogyha kap pénzt, kapott pénzt az ellenzék, nem keveset. Nem az lenne, hogyha kap médiát, médiát is kapott. Meg külföldi támogatást, mármint nem csak pénzbeli, hanem akár politikait, meg Európai Uniós hátszelet. A legértékesebb valóta az lenne, hogyha az ellenzékben lenne némi idealizmus, jövőkép. Tehát, hogy valami olyan távlatot tudna, ami picit úgy megmozgatja a szívünket, amitől azt érezzük, hogy na ez több, mint a mi kis málnézés tyúkszaros életünk. Több racionalitás lenne az ellenzékben, hogy mondjuk hogyan kell, amiről beszéltünk, a állami forrásokat felhasználni. Én egyébként itt ebben egy picit cizellálnám az, hogy a kutyapárt is akkor ezzel az erővel, ő is a NER-től kap forrásokat, ő is a NER-től van eltartva. Szerintem nem bűnös dolog az, hogyha te állami forrásokat kapsz politikai pártként, és úgy használod fel, hogy az ne a NER-nek legyen úgymond visszadobva valamilyen módon, és ne a NER-t erősítse. Tehát legyenek az ellenzéki pártok sokkal idealistábbak, vagy legyen ideájuk, legyenek racionálisak, és ami szerintem a harmadik, és ez nagyon fontos, legyenek szorgalmasak. Tehát, hogy én egy mérhetetlen lustaságot is látok. Azt az apró munkát, ami borzasztó, tehát elmenni a különféle településekre, találkozni a közönnyel, találkozni az elutasítottsággal, találkozni a cinikussággal, a reménytelenséggel, csomó negatív érzéssel, ami a magyar társadalmat uralja, és ebben neked mondjuk beszélni a másik reformkorról. meg a vitakultúráról, meg a polgári fordulatról borzasztó nehéz. Vagy bármelyik pártnak, most nem akarom itt kisajátítani ezt, bármelyik párt a maga ideáival, ha vannak neki, beleállni a magyar társadalomba, és ezt azt mondani, hogy milyen jó lenne, hogyha erre odafigyelnénk, nagyon nehéz feladat. De enélkül nem fog menni. Tehát, hogyha nem épít fel az ellenzék egy közösségi hálózatot, egy valódi szervezetet, akkor ez az egész nem fog menni. És hogyha megnézzük, hogy most melyek azok az ellenzéki pártok, amelyek relatíve sikeresek, akkor azt fogjuk látni, hogy a DK, a Mi Hazánk és a Kutyapárt a legerősebb ellenzéki pártok, vagyis azok az ellenzéki pártok, ahol... Mi Hazánkot ne soroljuk ellenzékbe. Most, oké, ebben nyilván igazad van, de most nem is ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy azok a pártok, amelyeknek van valamiféle ideájuk, most akármit is gondolunk arról az ideáról. De van valami, amiről azt érezzük, hogy nem csak egy ilyen száraz, programszagú, unalmas sajtótájékoztató, vagy egy ilyen stand mögött állnak ilyen hasonló színű széldzsekibe szomorú arccal, ilyen szórólapokat osztogatva, hanem valami távlat. Ez egy, és a másik meg, hogy van közösség. Tehát Gyurcsány Ferencről nekem nagyjából sejtitek meg a nézők is, hogy mi a véleményem, De Gyurcsány Ferenc az egyik interjújában azt mondta, és akkor is sajnos megerősítette bennem azt, hogy ő az érti a politikát, amikor megkérdezték, hogy mit csinál maga elnök úr. És azt mondta, hogy folyamatosan a kis pártomnak a apró cseprő ügyeit intézgetem, telefonálgatok, beszélgetek, nyugtatgatok, békítgetek. Tehát lényegében törpapaként a közösséget szervezi. Most melyik pártelnök csinálja még ezt rajta kívül? Aki közösséget tud építeni, aki nem csak hogy maga köré tud gyűjteni egy pillanatban embereket, hanem maga mellett is tud tartani hosszú távon embereket. Ez egy nagyon nehéz apró munka, csak ez az ellenzék nem végzi el. Bemegy az egy, nem mondok műsorcímet, bemegy egy esti tévéadásba, letudja a 8 perces kis interjút, és úgy gondolja, hogy ő megoldotta a politikai tevékenységet, elvégezte a munkáját. Össze kéne ezt valamennyire hangolni többi ellenzéki párttal, hogy ezt egyedül nem tudom, hogy lehet-e, de látható úgy, hogy ti nagyon sok dologban egyetértetek, még ti se kezd, nem is merült fel, hogy egy kicsit ezt együtt lehetne. Egy újabb összefogás? Hát nem is összefogás, nekünk? De hogy lehet az, vagy mindenki próbálja egyedül megcsinálni a saját elképzeléseit, és abból lehet-e bármi, ami tényleg hatással lesz. Mert mondtad, hogy erre össze fog omlani, de az vajon az most passzívan várjuk, hogy összeomlik majd magától, vagy nem, tenni is kell? Nem, hát az, amit szerintem mi csinálunk, az lényegében a lehető legtöbb, amit ebben a jelenlegi szituációban. Tehát, hogy abban omlik össze a NER, hogy lebontunk egy kordont, vagy rázzuk az öklünket, vagy a parlamentben beszólunk? De én azt gondolom, hogy nyilván egyiktől sem omlik össze, ami kultúraváltó erőfeszítésünktől sem, egyébként helyes. Az is helyes, hogyha valaki tüntetés szervez, az is helyes, ha valaki az öklét rázza, az is helyes, hogyha lemegy vidékre, ahogy te mondod, és elmegy vidékre, és akkor elkezdi az embereket egyesével meggyőzni. Én azt gondolom, hogy önkormányzati vezetőként is nagyon komoly munkát lehet végezni, és kellene is. Én minden szalutálok. Ha a DK-nak van egy olyan akciója, ami a Fidesz erősségeit gyengíti, vagy rombolja a Fidesznek a hitelességét, rájönnek az emberek, hogy átvágták őket, hogy Orbán hazudott, és a többi, hogy amivel kampányolt, annak már mindennek az ellenkezőjét megcsinálta másfél év alatt, ezek is mind jók. Tehát én azt gondolom, hogy igenis, mindenkinek kell, mi plakátokat átragasztunk Hódmezővásárhelyen, amikor a 97%-os plakátok kint vannak, akkor kiírtuk, hogy Orbán mindegyik szankciót megszavazta. Tehát én azt gondolom, hogy nekünk ezekkel a sok apró lépéssel igenis ott kell lenni, ahogy mondom még egyszer, kis kalapáccsal, a nagy falat, tessék mindenkinek bontogatni, előbb-utóbb összeomlik. Ne passzívan várjuk. Tessék mindenkinek megtenni, hogyha valaki egy önkormányzati választáson indul, és azzal bontja a NER-t, azzal, hogyha valaki, mint Hatházi Ákos, a korrupciót tárja föl, azzal. Tehát én azt gondolom, hogy mindenki tegye meg a saját hatáskörébe, amit csak tud, azért, hogy ez a rendszer minél hamarabb pusztuljon el. Szerintem itt kulturális probléma abból következik. Messziről indítom el. A Gyurcsány Ferenc a maga képére formálta át Orbán Viktort. 1998 és 2002 között kormányzó Orbán Viktor, egy másik Orbán Viktor volt, mint a 2010 utáni Orbán Viktor. Nem kell idealizálni azt az Orbán Viktort sem, aki 98 és 2002 között vezette az országot, már csírájában ott voltak annak az Orbán Viktornak a kezdeményei, már ott csírázott benne az az Orbán Viktor. Nem volt alapvetően egy másik személy, de másfajta kulturális, politikai normákhoz kellett annak az Orbán Viktornak alkalmazkodnia. Fogalmazunk úgy, hogy annak az Orbán Viktornak egy Horn Gyulával szemben kellett Orbán Viktornak lennie. És aztán ez az Orbán Viktor megkapta a gyurcsányi kihívást. és ehhez a gyurcsányi kihíváshoz kellett alkalmazkodnia, és ebből született a 2010-es Orbán Viktor. Ez egy magasabb fordulatszámon politizáló, egész pályás letámadást folytató, all-int mondó, a póker nyelvén all-int mondó Orbán Viktor, aki a Gyurcsány Ferencnek az aktív részvételével gyakorlatilag átformálta az ellenzéket a maga képére. Vagy mondhatom úgy is, hogy a Gyurcsány képére, mert a Orbán mínusz egyes szorzata a Gyurcsány mínusz egyes szorzata az Orbán, tulajdonképpen ők egymás antitézisei a magyar politikában. Na most, ennek a következménye egy olyan helyzet, ahol az ellenzéke Orbán Viktornak morálisan nem különb, mert hasonlóan elaljasult, viszont technikailag, vagy kommunikációs minőségében, vagy kormányzó képességében meg sokkal nyomorultabb, bénább, ócskább. És ez az élménye a választónak. És ebből következik minden egyéb probléma. Nem érzi a magyar választó azt, hogy Orbán Viktornak tényleges alternatívája lenne a politikában. Az Orbán Viktorságnak, az Orbán Viktori szellemnek, az Orbán Viktori Magyarországnak. És mindenhonnan csak a technikai megoldás érkezik. A technikai megoldás egy szóval, ami most már egy mantrává vált, és azért 22-ben úgy érzem, hogy szétégett, ez az összefogás mantrája. Nincsen semmi baj az ellenzékkel, csak hát Orbán az választási törvényt úgy írta meg, meg a körzeteket úgy szabta át, hogy itt csak összefogással lehet. Mindenki nagyon a helyén van, mindenki nagyon rendben van, minden ellenzéki szereplő pontosan olyan, amilyennek lennie kell, csak hát össze kell fogni. Össze kell fogni, és akkor legyőzhető. Össze kell a nagyon sok alkalmatlanságnak, össze kell állnia egyetlen nagy összefüggő alkalmasságá, bizonyára így megy, hogy a sok alkalmatlan ember együtt majd alkalmas alternatívája lesz Orbán Viktornak. Én meg úgy gondolom, hogy ez az összefogás ez nem járható út, 22-ben ez ki is derült, de van egy másik mód, ahogyan le lehet váltani Orbán Viktor rendszerét, és ez a kinövesztés. Olyas valaminek kell kinőnie a magyar politika altalajából, ami különb, mint Orbán Viktor. Morálisan különb, tehát szava hihető. Tehát nem mond olyat például, vagy nem kell ráalkalmazni azt a megoldó képletet, hogy ne azt figyeld, amit mondok, hanem azt, amit teszek, mert hazudok. Már itt csak tulajdonképpen, ha nem ponttal végződött volna a mondat, hanem egy veszővel, akkor az jött volna, hogy mert hazudok. Más kulturális alapon kell politizálni, mint Orbán Viktor. Mindent el kell felejteni, ami az elmúlt 33 évben a magyar politikában történt, mert minden az Orbán Viktor rendszerébe vezet, és ami nem Orbán Viktor rendszerébe vezet, az Gyurcsány Ferencnek a politikai pártjába, meg politikai állalternatívájába vezet, ami valójában ugyanaz, és Gyurcsány Ferenc választása az Orbán Viktor választása. Vissza lehet lépni 2006-ba, és újra lehet írni a történelmet, megint 2010 lesz belőle. Tehát valójában a feladat az lenne, hogy egy teljesen új kulturális alapon, szavahihetően és profi módon politizálva, tehát kormányzóképesnek láttatva magát, tehát hogy mondjuk az legyen az érzése a politikát figyelő állampolgárnak, hogy rá tudnám bízni az országot. Hogy legyen egy olyan figura a magyar politikában, amilyen a lengyeleknek a Donald Tusk volt, vagy amilyen most a lengyeleknek a Donald Tusk, vagy amilyenként a Donald Tusk ezen az előző lengyel választáson funkcionált. Hogy valaki, akire azt mondják, hogy elhiszem, hogy különb, mint az országot kormányzó erő, és elhiszem, hogy rá lehet bízni az országot, és abból nem lesz államcsőd, és abból nem lesz társadalmi katasztrófa. Jelenleg az igazi probléma az, hogy a magyar politikának nincsen Donald Tuskja, nincs egy ilyen szavahihető és megbízható alternatíva, akire a magyar ember rámerné bízni az országot. Hogyha lenne egy ilyen, ennek a valaminek, vagy ennek a valakinek kéne kinőnie, de ehhez valahogy kulturálisan az illetőnek mindattól a rossz beidegződéstől, ami a magyar politikát képezi, el kéne szigetelnie magát. Valahogy ez a nagyon-nagyon rossz szocializáció az, ami felülfertőz minden alternatívát. Orbán Viktornak ilyen módon nincs is más funkciója, vagy inkább úgy mondom, Orbán Viktornak nem is lehet más célja, mint hogy mindenki újra meg újra felülfertőződjön azzal az alkalmatlansággal, azzal a tanult korruptsággal, azzal a politikai romlottsággal, ami a magyar politikát áthatja. Valahogy egy belső lelki árbócrúthoz kéne, hogy kötözze magát az, aki majd kinőhet alternatívaként, és nem elsajátítani a rossz beidegződéseket. Na, én ezzel szeretnék leginkább vitatkozni, amit most Robi mondott, mert az elmúlt másfél évet ez a kommunikáció uralta az ellenzéki médiában is, és az ellenzéki pártok részéről is. Most, amikor az egyik letámadja a másik Adonát Anna hazugságkultúrájáról ír a DK kapcsán, és a többi. Én ezzel egy alapvető dologban nem értek egyet, és visszacsatolhatok Gábornak erre az idealizmus jövőkép esetére is, hogy mindaddig, amíg a magyar kommunikációs térnek anyagi és média okokból a Fidesz a meghatározó szereplője, addig nem lesz ilyen. Mondhatnám szerintlenül talán, hogy 22-ben pont azt próbáltuk meg, amit most te mondtál, Robi. Én azt gondolom, hogy még azt is rá tudtuk venni Gyurcsány Ferencet, hogy ne vegyen részt a kampányba, amennyire rá lehetett venni. Nyilván trollkodott, de ezzel együtt. És azt gondolom, hogy ő nem volt ott egyetlen rendezvényen se, mégis gyurcsányisták lettünk. Nem tudom hány plakát kampány volt arról, hogy én a Gyurcsány embere vagyok. Bárki más elindult volna, ugyanezt csinálta volna a Fidesz. Nyilván Dobrev Klárával, meg Karácsony Gergővel könnyebb dolga lett volna, velem nehezebb dolga volt, de ugyanazt el tudja érni, mert megvan az az ereje, megvan az a forrása. Tehát bárki el fog indulni, bármilyen tisztességes, bármilyen hiteles, bármilyen jól vezeti a saját közösségét, városát és a többi, ő ugyanúgy háborúpárti, migránspárti, stb. Lesz, és innentől kezdve hiába. Tehát nem a Donald Tuskot, egyébként, amit te talán kevésbé figyeltél, a Donald Tusk ellen ugyanezeket az eszközöket használta a Kaczynski. De nem működött. Nem működött azért, mert ott is van egy szavazott százalék, nyilván a legerősebb párt Kaczynskiék lettek így is, de azt el tudták érni, hogy az embereknek egy jó része nem hitte el azt a lejárató kampányt, amit a Tusk ellen folytattak. Azt is el tudta érni, megpróbálták még a Tuskot is kiszedni jogi eszközökkel, és kitiltani a választásról. Ez nem sikerült, ugye őt is lefestették orosz ügynöknek, emlékszel erre a kísérletére a Kaczynszkijéknek. Tehát a lengyel demokráciáról egyébként Magyar Bálint írta le rendkívül szakszerűen azt, hogy az még egy kezdődő, bimbózó, még szárba nem szökkent diktatúra vagy autoriter rendszer. Nem történt meg az az áttörés, ami Magyarországon már régen megtörtént. Magyarországon már egy stabilan kiépült autokrácia van. Tehát az, ami Lengyelországban sikerülhetett, az nem a Donald Tusk jelenség miatt van, hanem amiatt, mert az még egy nem kiépült autokrácia volt. Orbán Viktoré meg egy kiépült autokrácia. Tehát Magyarországnak van Donald Tuskja. Nem, csak ez egy túlságosan... Nem, én azt mondom, hogy ne várjatok messiást, ezt kell mondjam nektek, mindenkinek. Tehát azt gondoljátok, hogy majd jön egy ellenzéki valaki, aki hiteles lesz, elindulhat Puzsai Robert, elindulhat Vona Gábor, elindulhatok én, nem lesz olyan messiás, akit a Fidesz nem tud összegyurcsányozni, háborúzni, migránsozni. Nem lehet, hogy eljön egy olyan pont, ahol ezek a vádak már kicsorbulnak. De lesz új. Ezzel az erővel mindig lesz új. De hogy ez a kommunikáció, ez mindörökké garantálni fogja Orbán Viktornak a hatalmát, mert ez ilyen egyszerűen működik, hogy ráolvassa, rajta ragad, elhiteltelen. Én hiszek abban, hogy nekünk a kommunikációnkkal, ha nem arra várunk, hogy valaki tökéletesen jön, mert ilyen nem lesz, olyan, akit a Fidesz nem tud lejáratni, ilyen nem lesz. Olyan viszont lesz, és a 80-as években is így dőltek meg ezek a diktatúrák, amikor az embereknek már annyira elege lesz Orbánból, összekötik a szegénységgel, a nyomorral azt a korrupciót, azt a stílust, amit ő csinál, azt az Európával inkompatibilis keletfelé árulás, orosz érdek, kínai érdekek kiszolgálása, és a többi, amikor összekötik azzal, hogy valamiért a magyarok, és tényleg olyan nagyon furcsa ezt, hogy mennyire nem látják be az emberek Magyarországon, még olyan agymosás zajlik, hogy még mindig nem kapcsolták össze, hogy miért van az, hogy 1 millió magyar elhagyta az országot, az mind nyugat felé megy, Orbán meg kelet felé megy. Hogy valahogy nem hihető az emberek számára, hogy Oroszország meg Kína az a mennyei birodalom, ahol majd hatalmas jólét lesz. Amíg nem fogják az emberek összekötni Orbánt a nyomorukkal, mint ahogy Ceausescut is. Először nagyon szerették a románok, utána pedig rájöttek, hogy a Ceausescu minden bajuknak az okozója. Amikor Orbán Viktort a magyar lakosság 80%-a, mint minden bajok okozóját fogja beazonosítani, nem azért, mert jön egy messiás, egy olyan, aki majd mindenkinek nagyon tetszik, és nem lehet lejáratni, hanem azért, mert mindaz, ami rossz, az összekötődik Orbán Viktorra, akkor fogják elzavarni. Ezzel tudod, mi a baj, Péter? Hiszen ez egy kulcs különbség megint közöttünk, és akkor mi van? Tehát, hogyha kialakul ez a düh, mert egyébként valószínűleg ki fog alakulni, ahogy én is mondtam, meg fog bukni a NER, és kialakul ez a társadalmi düh, és az emberek azt fogják mondani, hogy minden bajunk okozója, aki eddig minden örömünk okozója volt Orbán Viktor, most minden bajunk okozója Orbán Viktor, elüldözzük, de hogyha nincs megképezve, akkor ott az a polgári alap, ami ebben a szituációban nem engedi azt, hogy Magyarország megint ugyanabba a nyomvonalba lépjen, csak más színekkel. Tehát a 80-as években, Gábor, ne haragudj, 80-as években ismerte valaki Antal Józsefet? De most én nem ismerte, nem az emberről beszélek, Péter. Én arról beszélek, hogy a társadalmi hangulat, majd amikor a NER összeomlik, a NER ellen fog fordulni. Igen. De az igazi kérdés az az, hogy tudunk-e polgári Magyarországot? Tudunk. Hát de nem, hogyha nem építjük meg, és csak a társadalmi dühöt akarjuk majd ott becsatornázni egy politikai váltásra, akkor ugyanott vagyunk megint a feladónál. Anélkül, és ezért nem lehet rendszerváltás utána, persze, hogy lesz. Ott lesz Gyurcsány, és ott lesz a maradék Fidesz is, meg ott leszünk mi is, és majd lesz egy szabad választás, a végén mind 90-ben kidobja a gép. A szavazat ki fogja dobni, hogy milyen koalíciót ki tud fölépíteni, és milyen egy demokráciában az így működik. Hogyha a gépre várunk, hogy az kidobja, akkor majd ki fog egy dobni, egy új Orbán Viktort fog kidobni. Nem fog kidobni, hogyha... Jó, csak Fidesz, hagyd mondjam el, hogy szerintem, meg. Hogy ne dobjan ki Orbán Viktort a gép. Én továbbra is azt mondom, én nem hiszem, hogy én lennék a magyar Donald Tusk. Nem is szeretnék az lenni, de abban nagyon egyetértek veled, hogy olyan politikai alternatívára van szükség, ami teljesen kilép ebből a Gyurcsány-Orbán koordináta rendszerből. És én megint a jövőképhez utalnék vissza. Szerintem nem programversenyt kell folytatni a Fidesszel. Nehéz is. Mert nekik nincs. De nagyon fontos a program. Tehát az viszont engem zavar, hogy az ellenzéki pártok már nem foglalkoznak a programmal, mert nem programversenyt kell. De akkor legalább lenne jövőképverseny. Tehát látnám azt, hogy van az ellenzéki pártok részéről valami olyan jövőkép, és nem csak egy ilyen foszlányos dolog, hanem egy kidolgozott koncepció, amiről azt lehet mondani, hogy egy ilyen pillanatban a magyar emberek képesek abban meglátni az alternatívát. Szerintem ez a kulcskérdés. És most lehet, hogy elfogult leszek, de azt gondolom, hogy a másik reformkor az azért jó jövőkép, mert a mi nemzeti minimumunkra épít. A mi nemzeti minimumunk történelmi értelemben a reformkor. A szélső baltól a szélső jobbig mindenki egyetért abban, hogy ez egy jó dolog volt. Kevés ilyen időszak van az elmúlt 200 évünkből, most lesz egyébként 2025-ben 200 éves a reformkor, kevés ilyen időszak van az elmúlt 200 évünkből, sőt, szinte nincs is, amiben egyetértünk mindannyian. Szerintem ahhoz, hogy te érzelmileg megszólítsd Magyarországot, ahhoz igenis szükséges egy olyan jövőkép, amivel tud azonosulni. És én ezért nem biztos, hogy Tuskot másolnám, mert a lengyel történelem, a lengyel hagyományok, a lengyel múlt is más, meg a lengyel társadalom is más, nekünk egy magyar modellt kell találni. És szerintem, de akkor maradjunk egy picit Tusknál, Tusk egy olyan, kell az a talaj, amiből ki tud hajtani a Tusk. Tehát nem fog jönni olyan ember, aki alkalmas ennek az alternatívának a megképzésére, ha nincs megteremtve az a talaj, nincs megmunkálva az a talaj, amiben egyáltalán ezt ki tud nőni. És én ebben a beszélgetésben folyamatosan erről a talajról beszélek. Hogy ezt a talajt kell először megmunkálni, gondozni, alkalmassá tenni arra, hogy ebből kinőjön az a, nem is személy, hanem az a politikai közösség majd, amelyik Magyarországnak újra tud mutatni. Bocsánat, csak hadd szúrjam közül, mert szerintem ott tartunk, hogy nagyon sok LEGO darabot már összeszedtünk abból, hogy hogyan lehetne ezt az egészet kifuttatni valami tervre, hogy hogyan lehet megreformálni ezt az országot, csak elakadunk egyik helyen itt, másik helyen ott. Az egyik dolog, hogy szerintem se feltétlenül egy jó dolog a messiás várás, de a nyugati életszínvonal észrevételétől, majd hogy összeomlik az Orbán rendszer, szerintem ez is egy ugyanilyen messiás várás. Hát ilyen szempontból ez is teljesen meddő, tehát valamit addig tenni kell. És én is azt gondolom, hogy igen, a társadalmi változásnak az elősegítése, az, hogy politikailag, meg erkölcsileg megkérdőjelezhetetlen emberek szervezzék össze maguk körül az olyan embereket, akiknek ugyancsak fontos, hogy mondjuk ne legyen korrupció, hogy az állam és a politikai pártok azok az emberek szolgálatában álljanak, és így mondjuk a rendszereket számon kérni, fölépíteni. Ez szerintem is egy olyan irány, amiből kinőhet az a nem messiás, hanem az a sok ember, aki addigra fel lesz készülve arra, hogyha eljön az összeomlás, akkor belépjen oda abba az üres térbe, vagy hogy kierőszakolja, hogy még az összeomlás előtt legyen valami változás, mert hogyha azt nézzük, hogy ez lesz, hogy igen, eléri az Európai Unió mondjuk valahogy, hogy a választási rendszert, vagy megreformálja Orbán Viktor, vagy pedig nem kap egy forintot sem Magyarország, és felveszük az újabb kínai hiteleket, azt majd akkor, majd az Ádám unokáim, meg az én unokáim, meg nem tudom, az ő unokáik majd kifizetik egyszer Kínának, hogyha lesz még úgy Magyarország, és akkor Orbán Viktorral együtt igazából megbukik az egész ország is. Akkor ennek igazából nincs így sok értelme, érdemes lenne már előtte ugye megállítani Orbán Viktort. Ennek pedig én úgy vettem észre, hogy két dolog van, amire reagál az Orbán rendszer. Az egyik a szavazat, a másik pedig, hát igazából az is egy szavazat, hogy hány ember van az utcán, hány ember írja alá a népszavazási kezdeményezést, és csak ezt kéne elérni, hogy lehessen kiírni népszavazásokat. Mert most látjuk, hogy mi folyik egy tanártüntetésen. Hány ember van kint a tanárok miatt, meg az oktatás miatt? Nincsen kint túl sok ember. De az alternatív népszavazást aláírta 115 ezer ember, az egy szám. És hogyha hányan írták alá a budapesti olimpiás kezdeményezést? Azt hiszem 80. 80 ezer ember, és Orbán Viktor egyből sarkon fordul. Ő nem fog belemenni csatákba. Hogyha nyilván, ami már a bukásáról szól, az utolsó ilyen csata kell, hogy legyen, de addigra szépen ilyen ügyek mentén föl lehet építeni azt a társadalmi réteget, akit érdekel ez, és aki tenni is hajlandó. Csak akkor fontos elmondanod, hogy az miről szól, ezek ilyen korrekciók. Tehát, hogy azt is fontos elmondanod, hogy gyűjtsük össze ezt a mennyiségű aláírást, írjuk alá ezt a petíciót, de ne tegyük, ne hazudjuk oda, hogy akkor is majd leváltjuk ezzel a kormányt. Mert ezzel mindig az a baj, és azért vannak egyre kevesebb ebben a tüntetésen, mert mindig oda hazudja a politika, hogyha most te kijössz erre a tüntetésre, akkor nem csak a tanároknak lesz magasabb a bére, de le is váltottuk a kormányt. És amikor már sokadjára hallod ezt, és nem váltottuk le a kormányt, akkor már nem fogsz kimenni a tüntetésre. Ez ilyen értelemben őszintén el kell mondani azt, hogy ennek a rendszernek jelen pillanatban a leváltása borzalmasan nehéz. Amit lehet tenni, hogy ezt a rendszert belülről úgymond kinövöd. Hát az, vagy helyre kalapálod. Az van, hogy a magyar társadalom nem szolidáris. És azért nem szolidáris, mert nincsenek ilyen tanult mintái, mert nem tapasztalta meg a saját erejét, mert soha nem tapasztalta meg, hogy a szolidaritás kölcsönösséget okoz, hogy az ő szolidaritása aztán majd szolidaritássá válik ő iránta. Vagy nem volt sikerélménye. Igen, ez a sikerélmény ez elmaradt, és ezért Orbán Viktor társadalmi csoportokat ugyanúgy szalámiz le, ahogyan politikai alternatívákat, vagy alternatívának látszó erőket, amitől Orbán Viktor egy kicsit is tart, azt leszalámizza. Amitől nem tart, azt ott hagyja, sőt, kicsit megtrágyázza, hagy nőjön. Van egy nagyon rossz politikai szocializáció. És ez az ingerültség licit. Ezt Gyurcsány Ferenc diktálja az ellenzéknek, az ellenzék teljes egészének. Ez az elmúlt 33 év nagyon rossz szocializációja, ez egy alapvetően egy reality élményről szól. Egy reality élményt próbál gerjeszteni, meg abba próbálja beletolni a magyar társadalmat, ez a Leó vagy Ágica mosogat élmény. Én Leóval azonosulok, és tök mindegy, hogy Leó mit mond, mert én Leós vagyok, te meg Ágicás vagy, és ennek megfelelően köztünk van egy konfliktus, és én azáltal válok értőjévé, vagy megfejtőjévé a való világnak, hogy a Leó mellett állok, te meg azáltal, hogy az Ágica mellett állsz. Ez egy nagyon-nagyon rossz... Minden bajunk nagyjából ebből következik, és ezért aztán Gyurcsány Ferenc diktálja az ellenzékiség normáit az ellenzéki politikusoknak. Ő kiutálja nálam jobban Orbán Viktort. Ez a verseny. És akkor itt vannak padavanjai Gyurcsánynak, Tordai Bencék, Jakab Péterek, Szabó Tímák, akik jelentkeznek, hogy én nagyon tehetséges vagyok, mester, én már majdnem úgy utálom Orbán Viktort, mint a mester, és zajlik egy ilyen ingerültséglicit, amiben az Orbán Viktor ellenzéke, aki ingerült, és az ellenzékibb, aki ingerültebb. Na most ebben a licitben egy ilyen hisztéria, egy ilyen hisztérikus közélet zajlik, amiben mindenki erre a reality azonosulásra hajt. És ezáltal Orbán Viktor gyakorlatilag egy csapdába vezeti az ellenzékét, mert minél ingerültebben kiabálott, hogy vesszen Orbán, hogy pusztuljon az Orbán rendszer, annál inkompetensebbnek látszol. Annál kevésbé lehet rád bízni az országot. És ebbe a csapdába a komplett ellenzékbe sétált. ehelyett, az ingerültség licit helyett egy kompetencia licitre lenne szükség. Ne az legyen a versenytárgya, hogy ki utálja jobban Orbánt. Legyen az a versenytársa, vagy a versenynek a tárgya, hogy kire lehet rábízni az országot. A legjobb egyébként egy morális integritás licit lenne, de azt nehéz a politikusoktól elvárni, meg nagyon nehéz nagyon nehéz ellenőrizni, hogy melyik integránsabb morálisan, mert hát a politikus hazudik, azt hazudja, hogy ő morálisan integráns, miközben egy gazember. Ezt megtapasztaltuk 33 év alatt. Tehát ez viszonylag nehéz kikényszeríteni a morális integritás licitet, de a kompetencia licitet ki lehet kényszeríteni. Kompetensnek lenni, de legalább kompetensnek látszani, ez a nulladik lépése az Orbán rendszer leváltásának. Jó lenne erre rágyúrni, és ha ezt látja a magyar társadalom, hogy van kompetens ellenzék, ha azt látja a magyar társadalom, hogy van alternatíva, van lehetőség, most miért legyen szolidáris a magyar társadalom? Kinek a hívására legyen szolidáris a magyar társadalom? Mert a szolidaritás az áldozatokkal jár. Az, hogy én kimegyek az utcára, tüntetek valamiért, áldozatokkal jár. De kizárólag hazug, szélhámos politikusok szervezik a magyar társadalmat, vagy próbálják szervezni a magyar társadalom ellenállását. A magyar társadalom ennek a hívásnak nem fog felelni. A legnagyobb baleknak fogja érezni a magyar társadalom, ha ezeknek a hazug, szélhámos, ráadásul megélhetésre hajtó politikusoknak a hívására ő bármiről is lemond. Most az a mondásunk, hogy mondj le egy tányér krumplilevesről, kedves magyar politikus, mert kedves magyar választó, mert egy országot nyerhetsz. Orbán Viktor viszont egy krumplilevestől eléd, az nem egy ország, de nem is egy ígéret, hanem egy tányér krumplileves. Most arról van szó, hogy mondjál le az egy tányér krumplilevesről, ami tényleg van, és elég jó meleg, és Orbán Viktor nagyon jó szívvel adja, mondj le egy tányér krumplilevesről azért, mert egy hazug, szélhámos politikus azt mondja, hogy egy egész országot nyerhetsz. Már senki nem hisz nekik. Ez az igazi probléma. Ezzel szemben ott a krumplileves, és a krumplileves valóság. Ez a magyar politika valósága, és nem két tányér krumplilevest kell ígérni. Csak hihetőnek kell lenni annak, amit mond az a politikus. Ez az, ami jelenleg hiányzik. Igen, de már ugye a civil tüntetésekre sem mennek. Robi, amit mond, az egy jó diagnózis, de nem mutat megoldást, kezelést nem adsz rá. Én továbbra is azt mondom, hogy ott kell megragadni ezt a kérdést, azt ne várjuk el, sajnos ilyen nem lesz. Abban bele tud rokkani egyébként a rendszer, minden rendszer, hogy ha nyomor van, ha nélkülözés van, és ennek az okát Orbánban látják, igen, mint jogosan egyébként megjegyzem, tehát Orbán rengeteget tett azért, hogy Magyarország az Európai Unió legszegényebb országa legyen, legkivándorlóbb országa legyen, legnagyobb halálozással, legnagyobb inflációval lehet sorolni. Ha az emberek ezt beazonosítják és elzavarják őket, akkor vége lesz ennek a rendszernek. Arra várni, hogy a Gyurcsány Ferenc mögött felsorakozott néhány százezer vagy akár egymillió ember rájöjjön arra, hogy Robinak igaza van, és inkább a Gyurcsányék által Magyar Gárda, KG Béla és a többivel kritizált Vona Gábor mögé álljon, én erre nem várnék. Gyurcsány mögött áll egymillió ember? Teljesen mindegy, hogy százezer vagy egymillió, de a lényeg az, hogy azt mondani, hogy az a 10-18%, amire most mérik a DK-t, hogy ezek az emberek majd megvilágosodnak, mert hallgatnak minket vagy téged, és ezáltal oda szavaznak Vona Gáborra, akit eddig azért szittak, egyébként az a Putyinnal együttműködő Gyurcsány, annak idején, hogy ő KG Béla, stb. Putyinnal együttműködött, meg magyar gárdázott, meg uniózászlóidegetett, te azt gondolod, hogy az a 10-18% majd beáll Vona Gábor mögé? Tehát azért ezt ne legyünk már ennyire naívak, vagy nem tudom. Tehát ezt felejtsük el, azt, hogy az összes ellenzékét egy táborba tudjuk terelni, egy ilyen messiás, vagy egy ideális jövőkép mögé, ez kizárt. Egy valamit meg tudunk tenni, hogy annyira utálják Orbán Viktor rendszerét, ahogy a 80-as években is rájöttek, hogy ha kimennek Bécsbe, az a szakadék szélén álló nyugat, és akkor rácsodálkoznak a fotocellás ajtóra. És akkor hirtelen rájöttek arra, hogy ez a nyugat annyira nem lehet rossz, mert valamiért ott az életszínvonal jobb, ott szabadon lehet élni. Hogy nekünk az a kultúra kell, és nem az a kultúra kell, amit Orbán Viktor képvisel itt. És ebben az esetben lehet kiharcolni azt, hogy legyenek szabad választások. Arra ne várjatok, hogy mindenki felsorakozik, akár Gyurcsány, akár Vona Gábor, akár te mögéd, akár én mögéd. Nem lesz ilyen. Ha Vona Gábor szívósan, kitartóan 10 éven keresztül el tud különbözni a politikai osztálytól, minőségében és a nem pusztán kommunikációsan, hanem a politikai alternatíva által, amit kínál, és ezzel kulturális botrányt tud kelteni, mert az hosszabb távon egy kulturális botrányt kelt, hogy valaki nem illeszkedik abba a tömegbe, vagy abba a politikai osztályba, amely politikai osztály őt kitermelte, és ezt a kulturális botrányt, ezt élményé tudja tenni a társadalom széles rétege számára, akkor Vona Gábor alternatívává tud válni. Én azt gondolom, hogy ez így megy. Anélkül nem lehet kormányított leve. De nincs. Tehát, de Robert, nincs. Most is alternatíva. Ő is alternatíva, meg a DK is alternatíva. Igen, de a magyarok nem hiszik, nem gondolják. A DK pedig nem alternatíva. A DK az NER-nek az ő soka. Az ő, nem, a NER-nek az ő soka és a pillére. Az, hogy nem szimpatikus alternatíva, nem ez lehet, az, de ne haragudj. Tehát lesz olyan, ami mindenkinek szimpatikus. Te beazonosítottad a Vona Gáborban a Rogán Antalnak az ügynökét, akit Rogán Antal előhúzott a kalapból. De Gyurcsány Ferencben nem vagy képes meglátni ezt, amikor 2010-ben, azt igen, azt tapasztaltuk. 2010-ben azzal az ígérettel nyert választást Orbán Viktor, hogy Gyurcsány Ferencet elszámoltatja. Ez volt az egyetlen ígérete. Hát pont erre nem került sor. Ebben a Gyurcsány Ferencben ne essen már nehezedre meglátni az Orbán rendszer pilléri. Én ezt abszolút, ez nagyon könnyen megy nekem. De hadd mondjam el neked, hogy a te pessimizmusod ellentétben igenis vannak pozitív példák, hogy megképeződött vagy kinőtt az a pozitívum. Én Hódmezővásárhelyre vagyok nagyon büszke, de azt kell, el kell ismerjem, hogy nem egyedül Hódmezővásárhelyen sikerült felszámolni a korrupciót, meg segíteni a cigányságot, a fölzárkózást, szabad versenyben pályázati alapon odaítélni a támogatásokat politikamentesen, meg a versenyeket úgy eldönteni, és valamilyen érdekes módon van, hogy tizede van, hogy 30-adába kerül nekünk ugyanaz a meló, ami előtte a fideszes önkormányzatnak, de nem csak Hódmezővásárhelyen működik. Ez lehet, hogy nálunk egy kicsit jobban ezt fönntartom, de nagyon kedves polgármestertársam Siófokon, Lengyel Robert, mi a baj a Lengyel Roberttel, de a legtöbb önkormányzat, ami ellenzéki vezetésű, meg tudta mutatni, hogy van kormányzóképes alternatíva, hogy az ellenzék is, amelyről kigyott békát mondtak, még az ellenzékiek is, amit még a Telex is annak idején például, kiváló programunk volt. Tényleg kiváló, konszenzusos program, szakértők rakták oda, felelős, nem populista, nem ingyen élet, vagy örök élet ingyen sör, tehát hogy egy ennél sokkal kompetensebb jobb program mi volt, még a Telex is csak annyit írt róla, hogy Orbán gyalázással és populista ígéretekkel kampány az ellenzék. Ennyit érdemelt a tökéletes program. Csoki, azt kérdezted az imént, hogy ugyan miért is kéne kvázi szolidaritás, vagy hogyan is lehetne szolidaritásra tanítani a magyar társadalmat, nem a politikai osztálynak a hitványsága okozza azt, hogy képtelen a szolidaritásra, hiszen a civil tüntetésekre sem mennek ki az emberek. Ez igaz. De ez szerintem abból fakad az egész. Igen. Már megszoktál. De ugyanezért nem mennek ki. Azért nem mennek ki, mert nincs ezeknek a civil tüntetéseknek, ennek a mozgalomnak sincs egy hiteles arca. Nincs egy Lech Walesa, akinek a hívására kimenjenek. Akinek elhiggyék, hogy az, aki noir van. Tudod, és ez az igazi probléma, hogy a noirnak a hívására nem mennek, mert azt látják a noirnak a személyében, hogy az a valami tér vissza, amivel szemben Orbán Viktor országot foglalt 2010-ben. Szükség lenne egy hiteles alternatívára, akár a civil szférában, akár a szakszervezeti szférában, egy arcra, aki azonosítható, mint az Orbán rendszer antitézisen, nem mint az Orbán rendszer gyűlölet kihívója, hanem mint az Orbán rendszer kompetencia kihívója. Ebben a rendszerbe föl lehet egy ilyen arcot építeni, és akkor ez komolyan gondolom. Igen. Nem feladat, ezt felejtsd el. Ezért lehet, mindannyian erre vállalkoztunk. Gábor volt 2018-ban, én voltam 22-ben, nem, pontosan ez az arc, és nem tudunk, nem lett Gáborból migráns betelepítő, nem lett belőlem LMBTQ lobbista, kórházbezáró, és a többi. Csak tudod, mert hogy itt közben volt egy vita, amiben én is szerepeltem, aztán itt furán kezdtem már magam érezni, de hogy ami hiányzott 18-ban, és ami hiányzott 22-ben, és az a talaj, amiről most megint lehet, hogy önismétlő leszek, tehát nem volt megépítve a talaj. Tehát, hogyha itt bármelyikünk ilyen messiássá akar növekedni, meg Walesává, vagy Tuská, vagy bármivé, nem fog sikerülni. Ebbe igazad van, csak amit viszont megtehetünk te is, meg én is, hogy 18-ból is, meg 22-ből is levonjuk a konzekvenciákat. Én levontam. Örülök, hogyha te így vagy vele, én gondolkodom rajta, én inkább azt mondanám folyamatosan. És szerintem én arra jutottam, és nem biztos, hogy igazam van, de mi erre jutottunk, hogy ahhoz, hogy hiteles arcok jelenjenek meg, ahhoz a hiteles közösséget kell megteremteni. Tehát amiben ez meg tud jelenni. És mindenki azonnal föl akar állni a színpadra, mindenki azonnal a mikrofont keresi, és senki nem fordít energiát arra, hogy megépítse kicsiben először azt az inkubátort, most már ezt a szót is másodjára használom, ami elkezd vonzani embereket. A mi stratégiánk az, és mi koncepciónk az, hogy először kicsibe valósítsuk meg, most nagyon idealistán fog hangozni, de vállaltan idealisták vagyunk, kicsiben magunk között valósítsuk meg a másik reformkort. Azokat a vitákat, amiket mi időben szeretnénk látni majd a Magyarországon, először belül valósítsuk meg. Tehát hiába mondjuk azt, hogy mi mások vagyunk, hogyha a párt belül ugyanúgy működik, mint az összes többi párt. Tehát, hogy először a közösségnek kell önmagában belül megváltoznia. Tehát azt a társadalmi változást, amit te kint szeretnél látni a társadalomban, és ez nagyon ilyen ezoterikus már, de azt először belül kell a közösségben megélned, és megvalósítanod. És például ehhez hozzátartozik az szerintem, hogy próbálsz kiszállni például ebből az ingerültséglicitből, próbálod a politikai kultúrában a véleményedet kulturáltan, nem személyeskedve megfogalmazni, szerintem ez is fontos része, és próbálod a jövőképet, amire ez az egész épület, a talajt megfogalmazni. Tehát, én ennél többet. Hódmezővásárhelyen nem megfogalmaztuk, megcsináltuk. Jó, megmutattuk azt, hogy anyagilag mennyivel jobban járnak az emberek, hogy ingyen tömegközlekedésben. Látod, Péter, úgy tűnik, hogy nem vontad le a következtetés, mert most te még mindig azt jelenti, hogy amit te csináltál Hódmezővásárhelyen, az szuper, csak még nem ismerte fel a magyar társadalom. Nem, és akkor itt hadd hozzak be egy másik témát. Hányszor hozták Hódmezővásárhelyet bármilyen negatív vagy pozitív példának a választási kampányban? Mi megmutattuk Hódmezővásárhelyen, hogy hogyan lehet nyugati kultúra szerint gazdagodni az embereknek. Ez Vásárhely bizonyítékán nem ígéret. Én nem csak fölvázoltam egy jövőképet, ami egy 200 évvel ezelőtti jövőkép, meg azt gondolod, hogy a reformkomban mindenki egyetértett. Nem volt reformkomban egyetértés. Sőt, van a reformkomban. 200 évvel ezelőtt. Kossuth Lajos és Széchenyi távolabb állt egymástól, mint Orbán Viktor, meg Gyurcsány Ferenc. Akkor te most miért gondolod, hogy 200 évvel ezelőtti mutathatsz jövőnek, és majd most mindenki egyetért abban, amiben akkor nem értettek egyet. Nem ez a megoldás. De ne te mondd meg lehetőleg, hogy én mit gondolok, hanem próbáld azt megérteni, amit én gondolok, és szerintem igen, neked például, akkor hogy mondjam én is el a véleményemet rólad, ha már te is elmondtad többször rólam, szerintem neked 22-ben kellett volna egy pár év pihenőt tartani. Van ilyen, aki ezt gondolja, elfogadom. Oké, de ez csak az én véleményem, majd elhelyezed, ahová szeretnéd. De ami fontos, és egy új szempontot szeretnék ide behozni, mert beszéltünk itt Márki-Zay Péterről, Vona Gáborról, meg Tuszról, mindenkiről, de magáról a lényegről, a magyar társadalomról kevesebb szót ejtettünk, vagy szóba került itt a szolidaritás kapcsán, csak hogy szerintem a diagnózishoz az is hozzátartozik, hogy a magyar társadalomról reális képet próbálunk alkotni. Szerintem Orbán Viktor győzelmében sok minden benne van, de az egyik az, hogy azért ő egy reális képet alkotott a magyar társadalomról. Az ős bűn az, hogy ezt a reális képet mire használja. Hát Orbán Viktor az a pszichológus, nagyon nagyszerű pszichológus, aki ezt elmész a problémáiddal. Itt ugye Orbán Viktor a pszichológus és a magyar társadalom. Hogy fogod megváltoztatni ezt? Elmondom a gondolatot, és ezt nem fogom megváltoztatni, csak Orbán Viktor az a pszichológus, aki felismerte a magyar társadalom problematikáját, és utána ezt nem segítette ebben a problémájának a megoldásában, hanem rátelepedett. És azt mondta, hogy akkor innentől kezdve folyamatosan hetente ötször fogsz hozzám járni kezelésre, és még többet fogsz fizetni, mert kiismertelek. Meg alkohollal gyógyítja az alkoholizmust. És szerintem például, hagyd mondjak, csak öt dolgot ide fölírtam magamnak, amikor készültem, mert hogy beteg a magyar társadalom. Tudom, hogy ez egy politikai párt, amelyik a szavazatokat kell, hogy megszerezze, nem szerencsés, pláne, hogyha az elnöki szinten kimondja, de mentálisan betegek vagyunk. És itt most nem ti és én nem, hanem mindannyian én is, meg mindenki beletartozunk ebbe a traumatizált beteg magyar társadalomba. Diszociatív zavarunk van. Nem tudjuk elnézni, hogy most kelet vagy nyugat. Apa komplexusunk van, ami a keletiségünkből fakad, nekünk nem akarunk polgárosodni, nekünk kell mindig egy nagy vezető, egy nagy vezér. Anya komplexusunk van, bennünket senki sem szeret. Mi itt a Kárpát-medencében a nyelvünkkel be vagyunk zárva, milyen jó lenne, ha szeretne végre bennünket valaki. Tanult tehetetlenségünk van, hogy 1526 óta nem tapasztaltuk meg, hogy mi ez a szuverenitás. Már nem is hiszünk benne, hogy ilyen létezik, hiszen 500 év azért hosszú idő, és posztraumás stressz szindrómánk is van, hiszen a 20. században annyi trauma ért bennünket, hogy történelmileg elfáradtunk. Tehát van egy ilyen elképesztően halmozottan mentális sérülésekkel küszködő magyar társadalom, és ebben kell Orbán Viktort, az ördögi pszichológus legyőzni. Tehát, hogy ez csak azért fontos, ez megoldás még nem ad, Péter. Te úgy keresed a megoldást, hogy a diagnózissal nem akarsz szembesülni. Nem, én teljesen egyetértek a diagnózissal. Na jó. Nagyon aranyos, vagy fölírod a diagnózissal. Nekünk ezt meg kéne oldani valahogy, ezt az egyenletet. És ezen dolgozom. 18-ban te megoldásod az volt, hogy majd a Jobbik egyedül győz. De nem 18-ról 22-ben mi megoldásunk az volt, hogy összefogva az ellenzék győz. Most a következő megoldás is, ezen kell, hogy dolgozzunk. Az én megoldásom az, hogy ellenzéki kerekasztal és rendszerváltás kell, és igenis azt kell megmutatni az embereknek, hogy azért szegények, mert Orbán lop. Leegyszerűsítve, ha erre rájönnek és elzavarják Orbánt, lesz egy demokratikus választás Magyarországon, ahogy egyébként 90-ben volt, akkor majd ott a Vona Gábor, a Márki-Zay Péter, meg az összes többinek a pártja megvívnak egymással egy demokratikus demokratikus választáson, más alkotmánnyal, más választási rendszerrel, más média viszonyokkal, mert ha a média viszonyok nem változnak, akkor Orbán visszajön, hogyha az alkotmány nem változik, akkor el sem megy. Csak egy mondatot engedj meg válaszként, és bocsáss meg, csak egy mondat. Nagyon jól kirajzolódik, te egy strukturális megoldásban hiszel, arra a diagnózisra, amit itt felvázoltam, és te is egyetértesz vele. Strukturális megoldást adnál, mi pedig lélektani fordulatot, szemléletbeli fordulatot tartunk fontosnak, és utána arra épület majd a strukturális változás. Vajon a magyarok nem tudják, hogy Orbán lop? De nem tudják. Tudják, és azt hiszik, hogy mindenki lop. Ezért mondtam azt, hogy hódozóvásárhely fontos, mert mi bebizonyítottuk, hogy ez nem igaz. És mi van akkor, hogyha az az igazi probléma, hogy a magyarok nem vetik meg Orbán Viktort azért, mert lop, ez is egy tisztelik probléma. Érte. Van, aki így van, és na lehet, akkor mi van? Ezt a problémát hogy oldjuk meg? Na ezt a problémát hogy oldjuk meg, hogy a magyar társadalom úgy van vele, hogy Orbán lop. Én is lopnék, ha az ő helyén. Ez a lényeg. Hát jó, hogy lop. Ez onnantól zavarja őket, ha rájönnek, hogy az ő zsebükből lop. Ez onnantól zavarja őket, ha már nincsenek a pénzüknél. Igen. De amíg nekik is jut a lopott szajréból, addig, és akkor itt érkezünk el a válaszig meg a megoldásig, hogy 18 meg 22 miért volt kudarc, és ezért kifogáskeresés azt mondani, hogy hát ezzel a média szembeszéllel szemben nem lehet nyerni, hogy nem lehet legyőzni Orbán Viktort, mert ráfogja, hogy migráns betelepítő, hogy óvodásokat akar átműteni, hogy privatizálni akarja az egészségügyi szektort. Meg hogy Gyurcsány. Igen, rá fogja fogni, hogy a Donald Tuskra is ráfogtak mindenféle hazugságot, azt mégis nyert a Donald Tusk. De más viszonyok. Az nem egy diktatúra, nem egy autoritár. Szerintem nincs szükség ezekre a kifogásokra. Arról van szó, hogy a magyarok még a pénzüknél vannak. Még ma is a pénzüknél egyre vannak. Kevésbé. Jó, igen, egyre kevésbé. És hogy valójában, ha majd nem lesznek a pénzüknél, azt majd onnan lehet észrevenni, hogy ezek a vádak kicsorbulnak és leperegnek, hogy a Donald Tuskról leperegtek. Amikor majd nem lesznek a pénzüknél, de amikor majd nem lesznek a pénzüknél, és elzavarják Orbánt, mert az azért nem járja, hogy lop és nem jut nekik a lopott szajréból, egy milyen állapotban, milyen morális állapotban lévő magyar társadalom fogja Orbánt elzavarni? Ez a magyar társadalom majd jobb alternatívát emel Orbán helyére? Majd ez a társadalom milyen lesz a magyar jövő ezután? Nem elég annyi, nem érhetjük be annyival, hogy Orbán Viktort leváltjuk. Gyűlöletessé kell tenni azt az elfajzottságot, ami az Orbán rendszer sajátja, amiből az Orbán rendszer kinőtt, és amiben az ellenzék nem különb Orbánnál. Ehhez morális alternatíva kell. És ez a morális alternatíva hiányzik. Ha ez a morális alternatíva meg lesz, akkor a magyar társadalom majd hozhat úgymond ezzel a Orbáni működéssel szemben egy belső, mi ide a helyes kifejezés, meghasonulhat, de addig, amíg nincs morális alternatíva, addig legfeljebb arra várhatunk, hogy a magyar társadalom azt mondja, hogy na most már ebből elég, te tolvaj vagy, és ráadásul kiszorítottál engem a tolvajlásból. Most keresek magamnak egy olyan tolvajt, amelyik partnernek tekint engem, nem pedig egy jobbágynak. Na, ez talán kevés. Robert, hidd el nekem, hogy van és volt morális alternatíva. Az, hogy mi az Európai Ügyészséghez csatlakoztunk volna, és Hatházi Ákost tesszük meg a korrupció üldözésének a felelősévé, az egy olyan felelősség, amit az ellenzéki pártok nélkülem nem vállaltak volna be. Hatházi Ákos esetében érződik a morális alternatíva. Ott érződik a morális integritás, és én is úgy gondolom, hogy Hatházi Ákos egy becsületes ember. De ott a kompetencia az, amivel kapcsolatban súlyos deficitet érzek, és nem csak én. Tehát, hogy valahogy az a nagyon rossz hír, hogy aki morális alternatíva tud lenni, azzal kapcsolatban nincs az a magyaroknak az az érzés, hogy egy kompetens vezető. Tehát a Donald Tuski recept, ahol együtt áll a kormányzóképesség és a morális integritás, ez még nem született meg a magyar politikai térben. Ez is mondtam, hogy a városok itt vannak, nagyon sok ellenzéki város, meg is fog maradni ellenzéki városnak ilyen ellenszélben is, mert az a polgármester, aki vezeti, meg az a közösség, aki vezeti, az hiteles. Én azt gondolom, hogy van. Tehát nem arról szó, sőt, én még azt se kétlem, hogy lehet, hogy neked nem, lehet, hogy nekem nem, de Gyurcsány Ferenc lehet hiteles az ő 11-néhány százalék támogatójának. Ők azt fogják mondani, hogy nekik van akár morális vagy hiteles alternatíva, aki nem ugyanaz, mint nekünk. De valójában nincs. De most ez a valójában nincs, objektív nincs, ez szubjektív. De azért... A fideszeseknek te, bármelyikünk lesz-e hiteles alternatíva valaha is, addig, amíg folyamatosan azt hallják a sajtóban, hogy te át akarod műteni a gyerekét. De ha objektív nincs, és minden teljesen szubjektív, akkor Orbán Viktor viszont Magyarországnak a jogos lelki vezetője, sőt, akkor Orbán Viktornál, ha a magyar társadalom nem óhajt Orbán Viktornál. Azt gondolod, hogy Orbán Viktor olyan tiszta? Nem, a magyarok gondolják. De nem és gondolom. Hát nincs objektív, csak szubjektív van. Hát a magyarok így gondolják, hogy ha a magyaroknak ez kell, akkor ez talán jogos is, akkor talán nem is érdemelnek jobbat, akkor mi egyáltalán. Hát a fideszesek számára Orbán Viktor jobb. Nem azért, mert nem lop, mert a legtöbb tudja, hogy lop, hanem azért, mert azt gondolják, hogy az ország anyagilag jobban jár, meg hogy nem jönnek be a migránsok, stb. Tehát őket nem fogjuk tudni meggyőzni azzal, hogy mi jobbak vagyunk. Én azt gondolom, hogy a DK-sokat sem fogjuk meggyőzni. Nem a morális alternatíva, nem a hitelesség a kérdés. Én azt gondolom, vagy egyébként, hogy van. Tehát én ragaszkodok hozzá, hogy minden polgármester, aki tisztességgel vezeti a városát, az egy hiteles alternatíva. És hál' Istennek van ilyen. Én még azt is gondolom, hogy az elmúlt 30 évben is voltak pozitív morális példák. Kormányon is, mindenféle kormányon, valószínűleg a Fidesz kormányban is, valószínűleg az előtte a Bajnai kormányban is, és a többi. Biztos voltak morálisan kikezdhetetlen egyének. Az, hogy az egész kultúrával nem értünk egyet, és azt meg kell változtatni, ebben tökéletesen egyetértünk, amit én vitatok, hogy most ez az akadály a rendszerváltásnak, vagy nem. Szerintem az első az, hogy amikor az emberek kellően gyűlöletesnek érzik a lopást ahhoz, hogy mindenáron leváltsák, és hajlandóak ennek érdekében cselekedni is. És igen, Palotás János szerint, ha 500 ezer ember kimegy tüntetni, akkor megdől a rendszer, és ma még nem megy ki. De ilyen média viszonyok között nem csoda, hogy nem megy ki, mert úgy érzi, hogy akkor ő a LMBTQ lobbit, meg a migránsokat, meg a háború támogatja, ha kimegy a tanárok fizetéséért sztrájkolni. Én azt vitatnám egyébként, hogy pusztán akkor változás állhat be, hogyha az emberek már azt érzik, hogy nincsenek a pénzüknél. Ugyanis én azt hiszem, hogy a NER-nek a fenntartó ereje nem a relatív jólét, amit esetleg érez a társadalom, mert szerintem nincsenek az emberek most sem a pénzüknél. Én azt hiszem, hogy a magyar társadalom többsége most sincs a pénzénél. Ami fenntartja ezt a rendszert, az pont az, hogy mentálisan, a félelemre építve szerintem, a félelem a kulcsa ennek az egész képletnek szerintem, a félelemre építve azt hiteti el velem, hogy még ha nem is vagyok a pénzemnél, még mindig rosszabb. Jobb ez a rendszer, mint amit esetleg bármilyen alternatíva képezne. És ezért a félelemből kell kiindulni, hogy, és ez már nagyon ilyen antropológiai kérdés is valahogy, hogy mi a félelem ellenszere? Vagy mi lehet az, amit a félelemmel szembeállít, az nagyon nehéz, mert az ember első élménye, ős élménye az a félelem. Ádám és Éva félni kezdtek. Ez a legerősebb, legelső alapérzelmünk, a leggyorsabb is, a legszélesebb hatást fejti ki. Ezzel szemben a teremtő erő, az amikor te azt érzed, hogy te tudsz alakítani a sorsodon, hogy te képes vagy változtatni a sorsodon, kvázi, hogy fordítsam le, politikai nyelve, polgár vagy, szellemileg, anyagilag szuverén személy, az lehet a félelemnek az ellenszer. Csak a sokkal gyengébb érzelem. Sokkal gyengébb érzelem, viszont sokkal tartósabbá tud. És neked nincs meg a kapacitásod, hogy ezt az érzelmet kialakítsd. Ugyanazt fogom mondani, amit már többször mondtam, és ehhez először meg kell teremteni azt a kis kertet, ahol ezt egyáltalán megmutatod, hogy ilyen létezhet. Mert az a baj, hogy a mai magyar társadalom nem is hisz abban, hogy ilyen létezhet. Tehát, te 100 000 embernek tudod megmutatni, ők meg 10 milliónak az ellenkezőjük, ez a baj. De még 100 000 embernek sem mutattuk meg, Péter. Ez a 18-nak és ez a 22-nek a tanulsága, amit úgy tűnik, hogy te még nem voltál le, én igyekszem, hogy még meg sem mutattuk azoknak az embereknek. Azok az emberek, akik rád szavaztak, meg rám szavaztak, Orbán Viktor ellen szavaztak ránk, és nem pedig valamiért. Ez a kulcs, amit most mondasz. Hát jó, akkor ebből vonjuk le a konzekvenciát. Azt, hogy most valamiért fog szavazni legközelebb. Azért nem, most elkezdünk ezen dolgozni. Én most nem is a szavazásról beszélek. És igazából ez a kulcs kérdés. Hányan fognak Orbán Viktor ellen szavazni? Igen. Akkor ha 80% fog Orbán ellen szavazni, akkor megbukik a rendszer. De akkor én azt mondom, ennél is menjünk mélyebbre, és lépjünk ki ebből, hogy ki kire szavaz, meg ki kire nem szavaz. Képezzük meg kicsiben először azt a polgári alternatívát, amit aztán nagyobb színpadra is föl lehet tenni. Én most mondok egy vadabb dolgot, de nem az összefogásról beszélek a választásra, hanem azt akarom kérdezni, hogy az, amit te mondasz, ez a kultúraváltás, ez nem lehetne egy ilyen közös ügy, ami mellé be lehet másokat is vonzani, vagy egy idő után, hogy ciki legyen, hogyha valaki ez nem csatlakozik. De szerintem, sőt, tovább gondolnám, közös ügyekre volna szükség. És a reformkor az szerintem pont azért tudott reformkor lenni, mert ilyen közös ügyeket talált. amit mondasz, az nekem egy ilyen nagy kollektív munkaterápiát jelent, és szerintem pont rímel arra, és akkor ez egy kérdés, vagy egy válasz a te kérdésed, és hogy hogyan lehet, amennyiben a diagnózis helyes azzal kapcsolatban, hogy a magyar társadalomnak lelki problémái vannak, akkor valami ilyen közös alkotó terápia lehet az a megoldás, amiben meg tudja tapasztalni például a szolidaritást, például a közös teremtésnek az élményét. Ilyen élményeink nem nagyon vannak. Azért a 20. században azok az élményeink, hogy 15-20 évente az ország egyik fele kicsontozza a másikat. Igen, de nincsenek közös ügyek. Nincsenek közös ügyek, mert nincsenek konszenzusok, mert a konszenzusoknak az írmagva is ki lett írtva Gyurcsány és Orbán olyan mértékben personális konfliktussá generálták át az egész magyar közéletet, hogy abban a pillanatban, hogy megvallasz egy olyan ügyet, ami az Orbán rendszer számára elfogadható, a Gyurcsány és a szektája szemében áruló leszel. Ha megfogalmazol egy olyan ügyet, ami a Gyurcsányék számára elfogadható, az Orbán szektája szemében leszel áruló. És mi van akkor, hogyha több ügyet fogalmazol meg, és ez egyik ilyen, a másik olyan, és provokálod azzal ezt a szektás gondolkodást, hogy nem tudnak téged elhelyezni a maguk koordinátorrendszerében? Hát a legtöbb az, hogy nem fognak tudni elhelyezni, és akkor egy ilyen csodabogár leszel, aki egy csomó dolgot gondol erről is, meg egy csomó dolgot gondol arról is. Valóban nem besorolható se ide, se oda, de az ügyekettől nem lesznek közösek. Tehát itt az igazi probléma az, és ebben is különbözik a magyar társadalom a lengyeltől, itt nincsenek konszenzusok, a minimális konszenzusok sincsenek meg, Robin, amire azt mondjuk, hogy ez az alap. A reformkorpusz, nem a reformkor, pontosan az egy konszenzus, amit mondtam, hogy, és tudom, hogy ez nagyon-nagyon kevés, tehát hogy bárcsak lenne több, de ez az a kis minimális nemzeti minimum, mert mindig a nemzeti minimumot keresünk. A reformkor egy csomó mindent jelent. A reformkor számára egy közös ügy volt, mondjuk a Lánchíd. Ma van egy ilyen ügy, mint a Lánchíd? Tudsz mondani egy ilyen ügyet, amire azt mondja egy Orbánista is, egy Gyurcsányista is, meg mindenki más nem. A kettő között, hogy na igen, ez a teljes magyarságnak egy fontos ügy. Van nem, ilyen? Nincs ilyen, de a reformkor maga, mint szimbólum, vagy mint idea, az talán még közös ügy maradt. Tehát, hogy annak a történelmi emléke, meg a reflexeinkben, a zsigereinkben, és még nem is kell hozzá iskolázottnak lenned, hogy a reformkor kapcsán valami pozitív érzés éri át. És ezt tudom, hogy minimális és nagyon kevés. Erre lehet építeni. Ne 200 évvel ezelőtti álmokra építsük a jövőt. Én azt mondom viszont, hogy van. Van olyan közös ügy, amiben egyetért a magyarság. Most Orbán Viktor kimondta, hogy igenis kell az euró. Hát ez egy fantasztikus dolog. Az ellenzéknek benne volt a konszenzusos programjában, most Orbán is rájött, hogy kell az euró, már is van egy közös ügy. Január 1-től a üvegvisszaváltást bevezetik. Ez egy számomra fontos ügy volt, mert nagyon sokat szedünk szemetet Vásárhely bekötő útjai mentén, és én nagyon régóta bosszankodom azon, hogy ha lenne betétdíj, akkor az emberek nem dobálnák el a palackokat, üvegeket, meg az üdítős dobozokat, fémdobozokat, vagy ha eldobják, valaki összeszedi. Hát most bevezetik. Lehet, hogy ebből is lopni fognak, lehet, hogy nem lesz tökéletes, de az irány jó, azt tudjuk támogatni. Tehát szerintem vannak ilyen ügyek. És ez nem ilyen baj. Ügyek vannak, csak kérdés, hogy ezek az ügyek áthatják-e úgy a társadalmat, hogy annak nem fogják áthatni, mert a politika formáló hatása. A kérdésben valóban nem fogunk egyetérteni, mert Orbánnak létérdeke az, hogy Magyarországon ne számolják fel a korrupciót, meg ne legyen jogállam, mert akkor az egész banda menne a börtönbe. Tehát nyilván ebben nem tudom, soha nem lesz konszenzus. De nem is fogjuk keresni. Én azt gondolom, hogy nekünk az fontos, hogy a magyar társadalom 80%-át a mi ügyünk mellé állítsuk, a korrupció elleni harc mellettén, és ebbe egyet fog érteni még Gyurcsány is, mert nem teheti meg, hogy ne értsen egyet. Az lehet, hogy nem akarja majd, hogy 2015-i elszámoltatást bárki bepótolja, de nyilvánosan soha nem fogja azt mondani, hogy ne legyen elszámoltatva a korrupció. Nyilvánosan soha nem fogja senki azt mondani, hogy a kispesti polgármesternek az ügyeit ne vizsgálja ki, akár a Fidesz. Egyetértünk, de mindannyian egyetértünk, minden ellenzéki párt korrupcióellenes, és mindegyik kormányra kerülő párt korrupt lesz. Tehát, hogy itt igazából az a probléma ezzel, hogy a magyar társadalom a politika részéről nem hiszi el a korrupcióellenesség ígéretét, és ez nem valami előítélet, hanem ez egy utóítélet a magyar társadalom részéről. Tehát szerintem olyan nem is, nem, az ígéreteket is kerülni kell szerintem. Tehát, hogy szerintem nem politikai ígéreteket kell tenni, hanem társadalmi... Példát kell mutatni? Tessék? Példát kell mutatni? Társadalmi példát kell mutatni. Vásárhely, Hatházi Ákos, Európai Ügyészség. Is mutatni, most bocsánat, de oké, Vásárhely, akkor az egy hely, ahol működnek jól a dolgok. Azért nem csak van, egy. De hogyha van több ilyen hely, akkor miért nem lehet erre szerveződni, hogy mondjuk helyi csoportok, akiknek mondjuk például ezek a dolgok fontosak, hogy ne legyen korrupció, ez szerintem egy viszonylag nehéz dolog bemutatni, hogy nincsen korrupció. De hogyha mondjuk az lenne a helyi ügy, hogy ott egy iskolát felújítsanak, rendbe rakjanak, összeadjanak úgy pénzt, hogy abból normális tanári gárdát fel lehet tartani, akkor miért nem lehet ilyen közösségeket szervezni? Ez egy konkrétum lenne. De van, van ilyen. És az volt Ádámnak a kérdése szerintem, vagy legalábbis én úgy értettem, hogy ti például azt mondjátok, hogy bárkivel együttműködtök ügyekben. Ügyek mentén, hogyha ez lenne egy ilyen ügy, hogy alakul 106 szervezet, 106 választókörzetben, akik ezekkel foglalkoznak, a helyi kórház legyen rendbetéve, a helyi iskola legyen rendbetéve, lenne egy átláthatóan kezelt pénzügyi rendszerük, és akkor ki lennének tűzve célok, és azokat megcsinálnák. És akkor oda állne, nem tudom, a helyi DK-s, akár a Gyurcsány Feri, és akkor azt mondaná, hogy ehhez ő is odaáll, odahoz egy talicska pénzt, és akkor ott áll mellette. Tehát ez is például működne nektek? Hát mi eleve ügyekre építünk, vagy ügyekre építkezünk. Amikor megalakultunk, akkor azt mondtuk, hogy nem akarunk mindenben nagyon tuti okosságot mondani, pláne nem akarunk ígérgetni nem tudom, hanyadik havi nyugdíjakat, hanem 9 ügyet választottunk, és azt mondtuk, hogy mi ezekhez az ügyekhez kérünk társadalmi felhatalmazást. Ez nem jelenti azt, hogy ne legyen a többi kérdésben is álláspontunk, bár azt is jelentheti, hogy egyébként, hogy nincs. Tehát van olyan kérdés, amiben azt mondjuk, hogy mi ebben megosztottak vagyunk, és üdvözölnénk egy társadalmi vitát. De bocsánat, például csak, mondjuk azt, hogy pártmentes önkormányzatiság. Tehát mi azt mondjuk, ez rendben van, ezek ügyek. Csak bocsánat, csak én tényleg nem akarok mindenkinek a saját pártjának a programjában végigmenni, hanem engem inkább az érdekel, hogy mi a konkrétum, amit meg tudtok ebbe csinálni. Azt szerintem, hogy az ügy most nagyon csúnya és furcsa lesz, amit mondani szeretnék, de az ügy abban az értelemben másodlagos, hogy az ügyön keresztül a közösséget kell megszervezni. Tehát, hogy lehet, hogy már ilyen monomániásnak fog tűnni ebben az adásban a kedves nézőiteknek, de a közösség megszervezése szerintem a kulcs. És ahhoz kellenek ügyek, amelyek ezt a közösséget egy alkotó-teremtő hálózattá, most a hálózat nagyon rosszul hangzik ez a kifejezés itt, közösségén, ennél nincs jobb szó, formálják. Az ügyeknek ilyen szerepe van. Nyilván az a te feladatod, meg a te felelősséged, hogy a közösség olyan ügyeket találjon, amik előremutatóak. Tehát mi is próbáltunk úgy válogatni, hogy ez tényleg a jövő, a polgárosodás, a második reformkor ideájának az irányába mutasson, de ettől még azt nem várhatjuk el, hogy majd találunk valami olyan könyvfakasztó ügyet a 106 választókerületben, hogy a DK-sok is oda fognak állni, meg a fideszesek is oda fognak állni. Tehát a politikai racionalitás nem fogod tudni ezekkel az ügyekkel. Felülírni. Az akkumulátorgyár kapcsán is azt gondolom, hogy az ellenzék buborékban van, szerintem. Mármint abban az értelemben, hogy nem olyan akkumulátor ellenes a magyar társadalom, mint amennyire hiszünk. Védetlenül kivágása, talajvíz szennyezése, leégő, ezek ellen vannak. Nyilván, de ennek ellenére is a magyar társadalom egy jelentős részét nem érdekli egyébként az akkumulátorgyárak kérdése. Sajnos, ezt nem azért mondom, hogy jaj, de jó, hanem azt mondom, hogy sajnos. És ezzel a realitással is tisztában kell lenni. És van valami célotok, amit kitűztetek, hogy akkor hány ügynek, hány helyen legyen képviselete, hány embert szervezzetek be ezeknek az ügyeknek? Mi az a mi állításunk, hogy először a közösség és utána a kommunikáció. Tehát, hogy hány ügy, az már nyilván az élet eldönti. Most 9-el indultunk, fel vagyunk arra készülve, hogy ez majd 12 lesz, de arra is, hogy 5. Tehát ez még akkor folyamatában vagytok? Hát, nyilván mi is teszteljük, ez egy tesztüzemmód, hiszen most alakultunk 2 hónapja. Tehát, hogy de előtte mozgalomként már. Igen, és a mozgalomként is ügyeket, sőt egy csomó mozgalmi ügyet, a pártmentes önkormányzatiságot nem a párt, hanem az alapítvány javasolta. Az online népszavazást szintén nem a párt javasolta, hanem még alapítványként javasoltuk. A zöld GDP-t, amit egyébként pont a Sétáló Magyarországgal közösen dolgoztunk ki, ami ugye a GDP fétisből emelné ki a magyar közgondolkodást, és bevezetni az ökológiai, meg a társadalmi jóléti szempontot is a különféle elemzéseknek az értékelésére. Ezt is még alapítványként találtuk ki. Tehát, hogy itt az ügyek száma, vagy az elérhető emberek száma, azt gondolom, hogy másodlagos. Tehát például nekünk nincs célszámunk arra nézve, hogy nem tudom, ennyi tagja kell legyen a szervezetnek, vagy ennyi szervezete kell, hogy legyen. Nyilván örülünk, hogyha ez fejlődik, és persze figyelünk arra, hogy ez fejlődjön, de... Akkor ilyen téren is kis színpad. Jelen pillanatban a kis színpad, ugyanis ha te nagy színpadra akarsz menni, akkor a zenédet le kell szállítani arra az igényszintre, amit jelen pillanatban a DK meg a Fidesz képez meg. És hogyha azt megteszed, akkor tényleg nincs értelme egy újabb pártot létrehozni. Én szerintem ez addig úgy van, amíg az emberek csak, nem tudom, most nem akarok megsérteni senkit, de amíg csak Cosmixot hallottak, addig a Cosmix lesz a nagy színpadon. Viszont hogyha elkezdődik valami más, például mondjuk ami az utóbbi, nem tudom, 5-10 évben bekövetkezett a könnyű zenében is, akkor már a nagy színpadon is megjelenik egy Judo, egy Krúbi, és egy Azaria. És csak hány kis színpados kísérlet hát igen, után? De ezt a kis színpados kísérleteket, ezeket végig kell járni, így és a cél nem lehet az, hogy kis színpadozni. Ne, jó, ne, hát ezt nem mondtam, bocsánat. Vagy legalábbis lehet az a cél. Nem, hogyha ez volt, hát azt talán a legelején is hangsúlyoztam, hogy nem feladva annak a reményét, hogy ez nagy színpad lesz. Csak nem mindegy, hogy te hogy akarsz a nagy színpadra kerülni. Föl igen, akarom csak... hazudni magam, le akarok taposni másokat, a zenémbe bele akarok vinni egy kis kozmixot is, mert akkor végül is az a nagy színpadnak az ára, vagy pedig azt mondod, hogy elindulok, ez egy nagyon nehéz munka, nagyon hosszú munka, és a közönség akarjon engem a nagy színpadon látni. Szerintem ez a kulcskérdés. Ez a zenei tér az mindig sokkal demokratikusabb amúgy, ilyen szinten. Igen, de akkor is meg kell, hogy legyen, hogy hol vannak ezek a színpadok, oda kik szervezik meg a koncerteket. És ezen dolgozunk. Nem akarni kell a nagy színpadot, készen kell állni a nagy színpadra, de itt a hatalomnak, meg a befolyásnak, meg a sikernek az elvtelen óhajtásával van a baj. Amikor készen állok arra, hogy Cosmixot játszak, de ide nekem a nagy színpadot. Ezzel van az igazi probléma. Nem, tehát ki kell tartani amellett, a politika mellett, amiben az ember hisz, és bízni abban, hogy az majd egy ponton nagy színpados produkció lesz. És ha nem lesz az, akkor nem lesz az. És tudomásul kell venni, hogy nem lesz az. Orbán Viktorral és Gyurcsány Ferenccel pont az a probléma, hogy ők a sikerhez rendelték hozzá magukat, és ennek bármilyen feltétele volt, ők a személyiségüket, a lényüket ahhoz torzították, ahhoz deformálták, hogy mindenáron sikeresek legyenek. Így jutott ide ez az ország. Pont az a minőség, ami hiányzik, az a különbség, ami hiányzik, hogy valaki azt mondja, hogy én az vagyok, aki vagyok, nem fogok a siker érdekében átváltozni valami mássá, és hiszek abban, hogy hosszú távon kitartó munkával képes vagyok ehhez a valamihez, aki vagyok, hozzárendelni a sikert, és ha nem sikerül, tudomásul veszem, és nem fogok a siker érdekében átváltozni valakivé, aki majd sikeres lesz. Ez lenne a feladat. De feltételezem, hogy ez az, amiben mindketten egyetértetek, hogy mindketten így indultok neki, nem? Hát valószínűleg nem mindenbe értünk egyet. De ebben, hogy magatokat próbáljátok, amit saját magatok jónak láttok, azt próbáljátok képviselni. Most akkor ebben, hogyha jól értettem, Gábor, te itt hitet tettél, vagy megvallottad ezt, és akkor most lehet kérdezem. Én nem kis meg nagy színpadban gondolkodom, de azt igen, tehát hogy én a 80-as évek óta templomban járó keresztény jobboldali ember vagyok. Én soha nem égettem uniózászlót, nem voltam szélsőséges, mindig kiálltam a letámadottak mellett, és mindig ragaszkodtam a tisztességhez és a korrupciánálséghez. Amikor a Fidesz láttam a legkevésbé korrupt pártnak, akkor a Fidesz támogattam. Amikor a Fidesz lett a legkorruptabb párt, akkor nem támogattam. Én azt gondolom, hogy nekünk a legfontosabb, tehát lehet itt színpadokról beszélgetni, meg kultúraváltásról, most jelen pillanatban, mai Magyarországon nincs meg az a feltétel, hogy mi a saját üzenetünket el tudjuk juttatni a 10 millió emberhez, de ezen kell dolgozni. Mi plakát átragasztástól kezdve minden egyéb módon eljövünk ide beszélgetni veletek, tehát én azt gondolom, hogy ezen kell dolgozni, ezt az üzenetet kell hordozni, ez egy nagyon hasznos beszélgetés, de mondom itt, én nem a tiszteletben tartva, hogy milyen szép időszak volt a reformkor, én azt gondolom, hogy ma tömegeket a nyugati kultúra mellé lehet állítani. Azt megértik szerintem az emberek is, meg fogják érteni, hogy nyugati kultúra nélkül nem lesznek nyugati bérek Magyarországon, már pedig nyugati béreket mindenki akar, még a Fidesz szavazók az is. Az időszak, Péter, amikor a nyugati kultúrához való tartozásunk és a hazafiasságunk 200 évvel ezelőtt volt. Nem állt ellentmondásban, ez pont a reformkor volt, a haza és a haladás időszaka. Igen, és én nem azt mondom, hogy történelemleckét kell tartani az embereknek. Én csak abból a hibából szeretném az ellenzéket, és akkor ezek szerint beleértve téged is kirángatni, amit rendszeresen elkövet, hogy nevetgélünk Orbán Viktoron, amikor történelmi távlatba ágyazza a maga politikáját, mondjuk Tusványoson, vagy az egyéb beszédeiben. Szerintem ez nagyon fontos. Nevetgélünk annak a jelentőségét, hogyha elhelyezed magadat Magyarország történelmében. De van egy nagy különbség, hogy Orbán Viktor is a saját történelmi korszakáról beszél, nem egy múltbéliről, és lehet akár... Lehet visszatekinteni és onnan meríteni, de lehet előre is tekinteni, és azt mondani, hogy valami másik kellene. Ez a második reformkor az előre tekintés fontos. Oké, és jogos, második. Viszont eddig, Péter, de csak egy konkrétumot mondtál, ami szerinted egy megléphető lépés, ami pedig az, hogy az Európai Parlamentbe bejutva ott kieszközölni azt, hogy nem tudom, Orbán Viktorra rá erőszakoljanak valami változásokat. És ezt viszont te úgy látod megvalósíthatónak, hogy bejuttattok egy embert az Európai Parlamentbe. Pontosan, és ez az egy ember csatlakozna az Európai Néppárthoz. És őket meggyőzi, és akkor ők és ott képviseli Magyarország valódi érdekeit, az ellenzéknek legyen képviselete a legerősebb Európai Pártban, az Európai Néppártban. Szerintem ez kritikusan fontos. Mi ezért építünk európai kapcsolatokat, néhány hét múlva megyek Brüsszelbe, és találkozok az Európai Néppárt képviselőjével, meg a korrupciós harc képviselőivel. Én például azt gondolom, hogy egy jó ötlet, amiben szintén egyetértünk, mert hallottam Gábort nyilatkozni, hogy legfeljebb két cikluson keresztül lehessen valaki a végrehajtó hatalom birtokosa. Magyarországon egészen vicces az, hogy a semmilyen végrehajtó hatalommal nem rendelkező köztársasági elnök az két ciklusra van korlátozva, a minden hatalommal rendelkező miniszterelnök meg nincs korlátozva. Ugye milyen vicces, ez például egy olyan dolog, amiben teljesen egyetértünk, és lehetne ezért aláírás gyűjteni, ugyanúgy nem fogunk megváltoztatni semmit, hozzáteszem, mert Orbán ebben nem fog belemenni természetesen, de azok, még a fideszes szavazók is esetleg meglátják azt, hogy ebben azért van igazság. Tudod, tehát hogyha tudunk ilyen kiskalapácsütés, megint ezt kell mondjam, Molnár Robert barátom is alelnökünk. Hát ez nem kiskalapácsütés, hogyha rákényszeríteni az Orbán kormányt valamire Európából. Nagyon nem. A kiskalapácsütés a népszavazásnak a kiiratása lenne. Igen, de nyilván az sem fog sikerülni, mert valamiért 2010 óta nincs népszavazás, csak amit a Fidesz akar. Olyan, hogy az ellenzék hát valamit kezdeményezett volna, ilyen még egyszer. Ellenzék nem. Én nagyon óvnám magunkat attól egyébként, hogy az európai... De nem volt. De átengedte a választási bizottság. De Orbán azonnal megszűnő kihátrált belőle. A vasárnapi boltzár, ugye az ellenzék összegyűjtötte, vagy összetudta volna gyűjteni. Orbán meghátrált, és gyorsan kihúzta a szőnyeget a kezdeményezés alól. Fél egy népszavazástól, mert ő egy ilyennel... Tehát ezzel lehet érni, hogy azt csinálja, amit szeret. De ezzel is meg kell. Egyszer sikerült 13 év alatt. Nem egy túlságosan könnyű út. Szerintem legyünk óvatosak azzal, hogy Európai Uniót várunk, vagy az Európai Uniót akarjuk kérni arra, hogy Orbán Viktor fenekelje el, ugyanis ezzel szerintem pontosan Orbán Viktornak a narratíváját segítjük elő. Tehát, hogy ő ugye folyamatos permanens szabadságharcot vív, hogyha ti kimentek az Európai Parlamentbe, és Orbán 2006-ban? Sikerül az Európai Néppártot meggyőzöttök arról, hogy valamit lépjen. Egyébként korlátozott azért az Európai Parlamentnek ugye a tagállami kormányokra való ráhatása, azért ezzel kapcsolatban is legyünk őszinték a nézőkkel meg a választópolgárokkal, de ha még sikerül is, akkor is Orbán Viktor szerintem összeteszi a két kezét és azt mondja, hogy tessék, hát erről beszélek, ezek a soros ügynökök támadnak bennünket. Ezt nem azt mondtam, hogy nem kell az európai szintéren is küzdeni, de megint ugyanazt mondom, nekünk a feladatunk idehaza van, a magyar társadalommal, és nem pedig az Európai Parlament. Ebben igazad van, és ebben minden segítséget el kell fogadni, azt is, hogyha az Európai Parlament, vagy Európai Unió, vagy a bizottság rá tudja venni Orbán Viktort, hogy Magyarországon egy választásnak kötelező eleme legyen valamiféle egyenlítettség egy választáson, vagy éppenségeben kell engedjék az ellenzéki képviselőket a köztévébe, vagy a finanszírozás oldaláról, vagy akár a plakáthelyek, vagy a média megjelenések oldaláról, bármiféle egyenlőséget, vagy igazságosságot próbálnak belecsempészni az Orbán magyar választási rendszerben, meg média viszonyokban, az nekünk nagyon nagy segítség. Soha nem volt szégyen nyugatról segítséget kérni. Orbán Viktor is kért segítséget nyugatról. Reformkor Kossuth Lajos is kért érdekes módon. Én azt gondolom, hogy ezt nekünk ritkán mindenképpen ki kell használni. És még rosszabb hírem van, a rendszerváltás se lett volna Magyarországon, vagy rendszerváltozás, hogyha a világpolitika nem abba az irányba ment volna, nem véletlen nem 10 évvel előbb, meg nem 10 évvel után volt. Tehát a világpolitikai feltételeknek is rendelkezésre kell állni, azon kívül, hogy a magyar társadalom 80%-ának el kell utasítani ezt a bennünket szegénységben döntő rendszert. Jó lenne megfogalmazni, méghozzá pontosan megfogalmazni, hogy mi a baj az Orbán rendszerrel. Én nagyon nem értek egyet ezzel a narratívával, amit a Péter alkalmaz, miszerint a korrupció. Ez nem korrupció, ami itt megy. Korrupció 2010 előtt volt. A korrupció az azt jelenti, hogy van egy rablóbanda, és a rablóbanda fosztogat, és ennek nincsen következménye. Ez 2010 előtt volt. Meg azóta is. Ami azóta megy, az egy szervezett hatalmi piramis felépítése. Ezt a kifejezést, ezt a Tölgyesi Pétertől vettem kölcsön, ő alkalmazta. Ez a hatalmi piramis, ez a jó öreg, sok száz éves hűbéri struktúra újraépítése. Ez itt a lopás nem következmény nélküli. Itt a lopásnak következménye van, ezért nem lopás, mert ezek adományok, ezek hűbéri adományok, és a következménye, a feltétele és a funkciója a hűség, a lojalitás. A hűségével fizet a klientúra a legfőbb hűbérúrnak, Orbán Viktornak az adományokért. Na most ennek mentén fontos lenne áttematizálni a diskurzust az Orbán rendszerről. Mert nagyon rossz diskurzus uralkodik az Orbán rendszerről, olyan diskurzus, amit az Orbán rendszer diktál, amiben Gyurcsány Ferenc az első számú szövetségese, és amit gyakorlatilag a teljes politikai osztály átvett és alkalmaz a maga vesztére. Ez a jobb-bal törésvonal. Nem az a probléma Orbán rendszerével, hogy jobboldali. Az a probléma Orbán rendszerével, hogy Orbán rendszere nem jobboldali. A jobboldaliság az konzervativizmust jelent, vagy nacionalizmust jelent. Ezek a fogalmak, ezek modern fogalmak. Ezek a modern politika fogalmai. Orbán Viktor viszont nem modern, hanem premodern. A testvériség fogalma, ami a szabadság, egyenlőség, testvériség hármasának az egyike, ez a nacionalizmust és a konzervativizmust jelenti. Orbán Viktor se nem nacionalista, se nem konzervatív, hanem tulajdonképpen már rég nem konzervatív, már jóformán nem is használják ezt a kifejezést, néha még használják, de nagyjából egészéből kikopott. A nacionalizmusa is csak egy paraván, ami elrejti a valódi természetét. Nacionalizmus egy modern gondolat. A nacionalizmus az a modernitáshoz tartozik. Orbán Viktor meg a modernitást a megelőző berendezkedést szervezés és menedzsel. Ha Orbán Viktor tényleg nacionalista lenne, első számú és legfőbb szövetségese a magyar gyűlölő Robert Fico lenne. Valóban szó nincs arról, hogy nacionalista lenne. Ez a liberális, illiberális törésvonal, amit tulajdonképpen a jobbal törésvonalnak az asszociatív alternatívájaként futtat Orbán Viktor, tehát így is ki tudja fejezni, hogy jobbal, ez nem helytálló. És a kultúrharc eszközével és a kultúrharc folyamatos szításával tartja Orbán Viktor ezt a tengelyt, ezt az értelmezési síkot folyamatosan aktivitásban, és mozgósítja a saját tömegeit a liberálisok ellen, a baloldal ellen. Újra kéne fogalmazni ezt az egészet, mert a helyzet az, hogy ez a fasizmus-antifasizmus narratíva, ez Orbán Viktornak kedvez. Ebben a dilemmában, ebben az értelmezési tartományban Orbán Viktor mindörökké nyerő lesz. Át kéne tematizálni egy feudalizmus polgári társadalom narratívává, szabadság, egyenlőség, testvériség, nacionalizmus, konzervativizmus, szocializmus és liberalizmus, mindez egy oldalon a modernitás oldalán, és ezzel szemben áll Orbán Viktor és rendszere, ami premodern, ami tagadja a nacionalizmust, a konzervativizmust, a liberalizmust, a szocializmust egyaránt, mindazokat a modern ideológiákat, amelyek a polgári társadalomból következnek, a polgári társadalom sajátjai, és polgári társadalom nélkül nincs is értelmük és jelentésük, mivel Magyarországon nincsen polgári társadalom, Orbán Viktor nem engedi megvalósulni, ennek megfelelően ezek a fogalmak, ezek virtuálisak, és ezek a virtuális fogalmak, amikhez tartozó kultúrharcot nagy részt nyugatról importálja Orbán Viktor, tartják őt hatalmon egy illuziórikus térben, amiben ő jobboldali, az ellenfelei meg baloldaliak, nem azok. A helyzet az, hogy föl kéne sorakozni ideológiáktól függetlenül, ez lehetne egy közös ügy, ideológiáktól függetlenül a polgári társadalom oldalán, és megvonni az új törésvonalat a feudalizmus és a polgári társadalom között. Ezt mi úgy fogalmazzuk meg, most nagyon egyetértek Robinak minden mondatával és még a vesszőkkel is, hogy a második középkor helyett kell a második reformkor. És tudom, hogy ez most kommunikációs terméknek tűnik, de amit a Robi elmondott, az alátámasztja ennek a tartalmi igazságát. Annyiban viszont ott kicsit vitatkoznék, hogy szerintem is a 4-19. Századi izmus felettiségre van szükség, de nem csak azért, mert Orbán Viktor ezeket kiüresítette, hanem szerintem a 21. században a liberalizmus, a nacionalizmus, a konzervativizmus, meg a szocializmus már nem is biztos, hogy jó iránytű. Ezek 19. századi iránytűk, ezek az izmusok. A 19. században szakították négy részre az embert. mert ugye mindegyik az embernek egy fontos részét szakította ki, a liberalizmus a szabadságot, a konzervativizmus a hagyományrend iránti vágyunkat, a nacionalizmus az identitást, a szocializmus a jólét, a társadalmi igazság részét. Tehát, hogy mi úgy, amikor ezzel a problémával szembesültünk, hogy mi a mi ideológiánk, mi a másik reformkor ideológiájára, akkor mi nem találtunk rá 21. századi kifejezést, mert hogy úgy éreztük, hogy mi liberálisok, konzervatívok, szociáldemokraták és nacionalisták vagyunk egyszerre, és egyik sem vagyunk külön-külön. És ezért mondjuk mi azt magunkról, hogy reformkoriságnak a szemléletét képviseljük, tehát ez nem is ilyen értelme, nem is ideológia, amit most itt, tehát nem ideológiát kell Orbán Viktorral szembeállítani, hanem egy szemléletet. Mert a feudalizmus sem ideológia, a másik középkor sem ideológia. Az ideológiák fúzióját kell szembeállítani, az összeset, és ha egy népfront egy nap majd leváltja Orbán Viktor rendszerét, a nulladik lépése, a nulladik nem is intézkedése, történése az lesz, hogy széthasad ezek mentén, az ideológiák mentén egy új jobb oldalra, egy új bal oldalra, meg egy új liberális pólusra, és kvázi egy új Magyarország már polgári elitjét képezi meg. De ahhoz előbb le kell váltani, és azt nem fog menni a régi ideológiák mentén, hanem nem lehet rátérni a polgári társadalom, nem lehet elkezdeni részletezni a polgári társadalmat liberalizmusra, meg szocializmusra, meg nacionalizmusra, addig, amíg nincs polgári társadalom. Először is a polgári társadalmat kell, mint mindezeknek a fúzióját létrehozni. Most itt kapcsolódtok egymáshoz egyébként, hiszen valóban 200 évvel ezelőtt is volt egy ilyen kísérlet a reformkorban, és volt 1990-ben is egy pontosan ugyanilyen kísérlet. Én még emlékszem, arra nagyon lelkes fiatal voltam, és akkor mindenki liberális volt. Mert egy diktatúrában, egy illiberális, akkor kommunista rendszerben mindenki a szabadságot vágyja, mindenki a szabadságot akarja, mert tudja, hogy csak akkor lehet például jólét. Az emberek többségét sajnos nem érdekli az ideológia. Egyébként Orbánnak nincs ideológiája, akkor nem lett volna KISZ tag, meg liberális internacionál elnök, meg konzervatív, ahonnan kirakták, aztán meg fasiszta, meg náci beszédeket mond, nem. Orbánnak egyetlen egy ideológiája van, ez a korrupció. Ezt úgy írta le a Magyar Bálint, hogy mafia állam. Teljesen jó leírást adott, de a leírás még ennek ellenére sem fog rendszerváltást eredményezni Magyarországon. Az embereknek nem ideológiára, nem elméletekre van szüksége. Ők igenis, hogyha azt fogják látni, mint 90 előtt, hogy ez egy döglött rendszer, ebben szegények leszünk, ezt tömegesen hagyják el a fiatalok, itt erkölcsileg vállalhatatlan, és hát az oktatás egészségügy lerohamadásán keresztül azért anyagilag is vállalhatatlan az élet, akkor lesz egyfajta forradalom, békés fülkeforradalom, ahogy Orbán hívta a sajátját nyilvánvalóan, és akkor el lehet takarítani ezt a rendszert. Ehhez nem az ideológia a kulcs, hanem az, hogy az emberek felismerjék azt, hogy az ő bajaiknak a forrás Orbán Viktor. Ha ezt el tudjuk érni, és ehhez, tehát mondom, nagyon kedves tanítómesterség, amit Gábor is vállal magára, de nem tudja eljutatni az ideológia, nem is érdekli az embereket, meg nem tud eljutatni az üzenetet. Azért, mert nem érdekli az embereket, azért a politikusokat szerintem, vagy aki közélettel foglalkoznak, érdekelje, és gondolját szerintem a maga szerepét abban, hogy az eszmeiségek terén és a történet, tehát térben és időben, ha egy politikus nem helyezi el önmagát, és azt mondja, hogy hát az embereket ez nem érdekli, akkor előbb-utóbb az ember a tömegek impulzivitásának válik az eszközévé tárgyává, vagy ő maga manipulálja a tömeget. De Robinak abban igaza van, hogy azok az ideológiák akkor lesznek érdekesek, ha van szabadság, ha van egy szabad választás, és akkor még mindenki a szíve meg az ideológiája szerint szabad. De nincs Péter, hogy majd egyszer fontos lesz. Ha ez neked most nem fontos, akkor nekem most is fontos, de ennél fontosabb a szabadság. Az, hogy én egy jobboldali konzervatív ember vagyok, a zöld értékeket, meg a piacgazdaság szabadságát, egyfajta szabadelvű gazdaságpolitikát képviselek, ez mind másodlagos ahhoz képest, hogy van-e Magyarországon szabad választás. Mert onnantól kezdve nincs értelme arról beszélgetni, hogy most milyen ideológia képvisel, hogy ebből semmilyen használ. Nem ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy takarítsuk el ezt a rendszert, legyen szabad választás, utána nagyon jól el fogunk vitatkozni azon, hogy jobb vagy bal. De bocsánat, 90-ben is egyszerűen olyan volt a helyzet a világban. Megváltozott a geopolitikai helyzet, felszabadult, meg volt a lehetőség, hogy legyen valódi szabad választás, meg volt. De most ettől eltekintve, addig, amíg ez nem jön el, addig két dolgot lehet csinálni. Az egyik az alternatívának a megmutatása, és szerintem ez az alapvető kötelessége valakinek, aki politikára adja a fejét. Most ennek az alternatívának a megmutatása, ez nyilván ugye nem csak szavakban van, hanem tettekben, helyben, és annak is a felépítése, hogy ezt elvigye az emberekhez. Én azt gondolom, hogy ebben még mindkét pártnak, mindkettőtök pártjának nagyon sok dolga van. Hiába vannak mondjuk otthon eredmények, Hódmezővásárhelyen, meg vannak máshol eredmények, ezek nincsenek leszállítva az emberekhez. Hiába vannak megfelelő tervek, ezek még nincsenek leszállítva. És szerintem ebben a másik dolog, ami még szükséges, ahogy a Robi kifejtette, hogy létezik ez a rendszer Magyarországon, ami ellen szerveződtök ti is. Most ezt a rendszert, ezt el kell ettől a rendszertől határolódni, hogy ennek ellenzékei lehessetek. Most ennek a rendszernek pedig nyilvánvalóan része valamilyen szinten az ellenzéke is, vagy az ellenzékének egy része. Nekem erre is irányult volna a kérdésem, hogy ügyek mentén ti hajlandóak lennétek-e a patás ördöggel is összefogni, hogyha, és ezt mondom, nem a helyi DK, hanem konkrétan Gyurcsány Ferenc megy oda, vagy pedig fontosabb az, hogy magával a rendszerrel szemben definiálja magát egy ellenzék, aki valóban ellenzéke akar lenni, mert nagyon sokan fáznak azért attól tényleg, hogy visszaszivárogjon a rendszer, és megfertőzze azokat az ügyeket, ami mellett ő próbál kiállni. Ennél még durvábbat mondok, tehát mi azt is elismerjük, hogyha a kormánynak valamiben igaza van. És hogyha a kormánynak valamiben igaza van, akkor akár abban az ügyben nem összefogni, hanem együttműködni akárkivel együtt lehet szerintem. Tehát, hogyha a Fidesznek valami intézkedése jó, akkor csak azért ne ellenezzük, mert a Fidesz hozta, és ugyanígy a DK-ra is igaz. De én nem erről beszélek, hanem hogyha csináltok valamit, ami egy ügy, ami nyilván valamilyen szinten a rendszert bontja. Hát ebben mondjuk nem tudom, hogyan tudjátok megnyerni, hogy beszálljanak. Így mondjuk lehet, hogy egyszerű is kijelenteni ezt, hogy együtt dolgoznátok. Félek, csak egy autoriter rendszerben, egy diktatúrában is van tömegnyomás. Nálunk most éppen beszéltünk internetadó, beszéltünk a vasárnapi bolcáról, vagy éppen az olimpiáról, tehát lehet nyomást gyakorolni még egy diktatúrában is, ahogy annak idején a Dunai vízlépcsővel kapcsolatosan, vagy éppen a erdélyi falurombolással kapcsolatban azt gondolom volt konszenzus, ami előtt még a pártállam is meghajolt. Ilyenek lehetnek ma is. Mi is támogatjuk azt, még egyszer mondom, betétdíjak bevezetése, nagyon helyes, csinálják. Környezetvédelem, bármi, ami pozitívum, mi el fogjuk ismerni, támogatni fogjuk. A mi programunkban benne volt a határőrség önállósága és erősítése, és ez például ugye határvadászok formájában idekezett nagy részt meg is valósította a kormány. Nyilván nem fogjuk ezt kritizálni, sőt, örülök neki, hogy megcsinálja. De a legfontosabb mégiscsak az, hogy ebben a rendszerben nekünk a ellenzéken belül azt a hiteles alternatívát meg kell mutatni, ami például nagyon sok áruló ellenzéki nem fér bele. Itt a szünetben beszéltük éppen, hogy engem mennyire felháborít az, hogy amikor a magyar kormány szerintem nyilvánvalóan Putyin utasítására magyar nemzeti érdekkel ellentétesen úgy döntött, hogy mindenféle ENSZ misszió, NATO misszió, EU misszió, francia misszió nélkül, függetlenül Csádban katonai szerepet vállal egy háborús övezetben, akkor ezt két magyar ellenzéki párt is megszavazta és támogatta. Szerintem ezek árulók. Én azt gondolom, hogy ott kezdődik a dolog, hogy amikor a kormány ennyire felháborítóan egyébként háborúpárti módon viselkedik, akkor ehhez ne asszisztáljon az ellenzék. Egy se, nemhogy kettő párt. Most zajlik egy közvita a Donát Anna és az Ungár Péter között a Gyurcsány Ferenc személyére vonatkozóan. Engem megérdekelne a ti álláspontotok ebben a közvitában. A Donát Anna úgy tűnik, hogy megértette a magyar politikai szorzótáblát, vagy legalábbis annak az első oszlopát, ahol még az egyel szorzunk, tehát egyszer egy az egy, egyszer kettő kettő, egyszer három három. Ez a magyar politikai szorzótábla alapja, hogy Gyurcsány Ferenc, az Orbán rendszer, ő soka és pillére, aki Gyurcsányra szavaz, az kvázi Orbánra szavaz, aki Orbánra szavaz, az kvázi Gyurcsányra szavaz, és bármelyikre szavaz, megkapja mindkettőt. Eleinte úgy tűnt, amikor a Momentum alakult, hogy értették ezt, sőt, ennek a tapasztalatával bontottak zászlót. Majd, amikor úgy érezték, hogy ez nem okoz nekik hatalmat, akkor mégiscsak összefogtak Gyurcsány Ferenccel, és úgy nézett ki, hogy együtt mozognak egy darabig. Most úgy tűnik, hogy Donát Anna visszatért a régi tapasztalathoz, megtagadva az 2.0 Momentumnak a politikáját, és most megint elkezdte visszazárni Gyurcsány Ferencet a karanténba, miközben Ungár Péter meg a 10 körmével kaparja ki a karanténból Gyurcsány Ferencet éppen. Ez a dolog. Na most én szeretném érteni, hogy ti nektek mi az álláspontotok. Ebben a konkrét közvitában Ungár Péter vagy Donát Anna az, akit ebben a helyzetben támogatni tudtok, vagy melyikükkel értetek egyet, melyikük értette meg a magyar politika működését? Akkor kezdhetem én. Tehát nyilván nem kérdéses, hogy én Ungár Pétert sem tartom ellenzékinek. Tehát azt gondolom, hogy ő is egy áruló, ezt többször elmondtam, az én véleményem szerint áruló, kész. És megint csak hosszú sajátos tapasztalatom van mögötte, 2018. januárban, amikor az LMP megígérte és Ungár kezet adott rá, hogy támogatni fognak a polgármesteri függetlenindulásomban, ugyanaz az Ungár Péter egy héttel vagy kettővel később, amikor meg kellett volna tegyen ki egy nyilatkozatot, nem volt hajlandó kiadni, ígérete készfogása ellenére. Én a Robira egyszer reheszteltem az elmúlt időszakban, amikor a Karácsony Gergellyel szemben is elindult, nem előválasztáson, hanem egyébként, és Ungár Péter támogatta. Rendkívül megnyugtatott, amikor utána az Ungár Péter kapcsolatosan rendkívül kritikus és éles, egyébként valós kritikát fogalmazott meg, és akkor így meg hátradőltem, megnyugodtam, hogy a Robi nem áruló. Tehát én ezt nagyon nagy örömmel, megnyugvással fogadtam. Most is azt, én azt gondolom megint, ha ügyek mentén beszélünk, hogy ha az Ungár Péter egyébként az akkumulátorgyárakat kritizálja, vagy akár a Schiffer András nagyon jól, nagyon jó érvekkel, Schiffert szintén nem tekintem ellenzékének, talán nem csoda, de azzal én egyet tudok érteni, hogy az akkumulátorgyárak ellen küzdenek, vagy hát ott egy szigorú szabályozást mérték, ékeletességet akarnak, és a többi nagyon jó érvekkel. Én nem fogok ez ellen érvelni. A DK-nak van Magyarországon 10-15-18%-nyi szavazója. Ezt nyilvánvalóan tudomásul kell venni. Azt mondani, hogy ha az ellenzék mondjuk 50% is, ennek az egyharmada DK-s, hogy majd ennélkül az egyharmad nélkül sikerül az ellenzéknek győzni akármelyik városban, ez naivitás. Van ilyen, Gödöllőn például annak idején áruló módon az ellenzék elindult Gémesi György polgármester ellen 19-ben. Szerencse az, hogy Gémesi György megnyerte a Fidesz és az ellenzék ellen is a saját városát. Ez egy nagy szerencse. De sajnos nagyon sok olyan példa van, ahol viszont az ellenzék egymás ellen fellépve a Fidesz juttatta hatalomba. Én tehát például Miskolcon most nagyon erősen kampányolok amellett, hogy ha kell, ha nem tudnak megegyezni, értem én, hogy a DK-nak nem szimpatikus gondolat az előválasztás, mert nem bírja megnyerni. Hát amikor valaki az ellenzéken belül is csak az egyharmadnak a támogatása bírja, akkor nem szeret az előválasztást, mert ott kikap. De ettől függetlenül most ő, hogyha elindul előválasztás nélkül, megegyezés nélkül Veres Pállal szemben, akkor a Fidesz győzhet Miskolcon, és ez egy óriási árulás a véleményem szerint, úgyhogy tessék megegyezni, vagy előválasztást tartani, és amellett fogok kardoskodni, hogy aki megnyerte az előválasztást, az legyen az egyetlen ellenzéki kihívó. Na, tehát én a DK-val kapcsolatban inkább ezt fogalmaznám meg, hogy én szoktam kritizálni Gyurcsány Ferencet is, én nagyon nem örülök, hogy annak idején Polt Pétert hatalomba helyezte, ott tartotta, nagyon nem örülök, hogy az orosz kémeket és titkos ügynököket engedett be a magyar hivatalba. Jön egy de, igen, tehát én ezeket mindig elítélem, de attól még 16% ember a DK-ra szavaz, én nem fogom tudni meggyőzni őket. Én is úgy gondolom, hogy az első dolog az lett volna, hogy 2002-ben a Fideszt elszámoltatni, 2010-ben a DK-t elszámolt, vagy a szocialistákat elszámoltatni akkor, tehát ez a minimum lett volna, akkor lenne tisztesség. Donald Tuskot emlegeted, a Donald Tusk nekem azt mondta, tavaly, amikor erről beszélgettünk, hogy az az óriási különbség Magyarország meg Lengyelország között, hogy Lengyelországban a legerősebb kormánypárt és a legerősebb ellenzéki párt is korrupció ellenes alapon, ideológiával jött létre. Magyarországon meg együtt loptak. A 70-30 az arról szólt, hogy amikor te hatalmon van, te lopsz többet, de azért adsz nekünk is, és fordítva. Nekünk ezt a kultúrát kell meghallani. A hazugságkultúra az egy dolog, a közös lopás kultúrája. Az egy óriási probléma, hogy még mindig vannak olyan ellenzéki önkormányzatok, ahol láthatóan ez működik. De akkor a 30%-kal akarjuk kihívni a 70%-ot? Nem. Az egykori 30-al az egykori 70-en. És ez a különbség. A kultúraváltás abban nyilvánult meg, hogy akkor, amikor tavaly kampányoltunk 22 áprilisában, akkor mi kijelentettünk, és kénytelen kelletlen az ellenzéki pártok is, még a hátulról támadtak is, de nyilván nem mondhatták el, hogy ők mennyire nem akarják Hatházi Ákos korrupció ellenes felelősnek, mert akkor esetleg az ő embereiket is börtönbe csukná. De elfogadták, látványosan elfogadták. Háttérbe persze furtak ez ellen, meg megállapodtak Orbánnal már februárban, mint a Szabad Európa megírta. Tehát voltak árulók bőven az ellenzékből, de a nyilvános programunk az az Európai Ügyészség volt, a korrupció ellenesség, Hatházi Ákos felelőssége, és én szerintem ez a titok. Hogy ezt nem merték volna, vagy ha megcsinálják, hogy egy sikeres választás után, ezek után megbuktatják, nem engedik, akkor az tekintélyük annyira lerombolódik, hogy soha többet választást nem fognak nyerni. De ez az én taktikám volt, hát sajnos nem kerültünk abba a helyzetbe, hogy ezt bebizonyítsuk. Akkor azt mondod, hogy nem választasz Ungár Péter és Dehogy is nem. Annál. Én ezt mindig elmondtam, nyilvánvalóan Donát annál sokkal hitelesebbnek tartom egy csomó fontos szempont szerint. De nem határozódnád el annyira a DK-tól, hogy ne köss velük szövetséget. Én nem ezt a problémát látom, nem kell szövetséget kötni. Kötöttünk nyilvánvalóan, volt egy választási szövetség, azt láttuk, hogy ebben a mai rendszerben már egy ilyen szövetséggel sem lehet leváltani a Fideszt, aminek része az ellenzéki árulás, de egy nagyobb része, és ez a lényeg, egy sokkal nagyobb része az a, nem tudom minek hívjuk, NER, mafia állam, akárminek hívhatjuk, amely már a kiépült. Tehát most az ellenzéket támadni és az ellenzéken belüli harcokat, persze más a véleményünk, abszolút, Gyurcsány Ferenchez is más a véleményünk, mint az ellenzék egy részének, de nem ez a probléma, nem az ellenzék miatt van diktatúra Magyarországon, hanem Orbán Viktor miatt van diktatúra. Hát tehát nekünk azzal kell foglalkozni. Az ellenzék miatt, amit ő fenntart, hogy ott lehessen. Ez részprobléma. Tehát hogyha, csak én ezért is mondtam azt, hogy a rendszerrel szemben meghatározni magadat. Szerintem az egy fontos dolog, de nyilván nem tudok a ti nevetekben beszélni, nem is akarok. Én azt gondolom, hogy hosszú távon úgy el lehet érni változást, hogyha a rendszerrel szemben határozzuk meg magunkat. Marci, bocsánat, egy konkrét gyakorlat. Én ne az elméletről beszéljük, nézzük a gyakorlatot. Donát Anna nagyon helyesen leírja a véleményét egy olyan politikai volt és jelenlegi szövetségeséről, akinek más elképzelései vannak egy csomó mindenről. Miközben ugyanez a Momentum, ugyanez a Momentum és a DK együtt fognak indulni Budapest, azt hiszem mindegyik kerületébe. Jó, tehát nagyon nehéz azt kérni a DK szavazóktól, hogy támogassák a Momentum jelöltjét, ha a Donát Annának a legfőbb ellensége nem a Fidesz, hanem a DK. Akkor nem az lenne a feladat, hogy kikényszeríteni Donát Annából, hogy a szavainak megfelelően politizáljon? De az egy szomorú igazság, hogy sajnos, hogyha ő a szavainak megfelelően politizál, és teljes mértékben elhatárolódik a DK-tól, akkor Budapest összes kerülete fideszes lesz. Ami azért nem kívánatos, és én nem hát gondolom... Akkor inkább legyen DK-s, bejebb leszünk, ugye? Nem lesz DK-s, vagy Momentumos, ami tulajdonképpen DK-szövetséges, hát az úgy lesz, tehát, ha jó. Figyelj, DK-Momentum akkor... szövetség volt Újpesten. Én nem látok bele... Kisebbik rossz. Nem így zsarolnak bele minket újabb 4 évnyi Fidesz uralomba, hogy szavazzuk, válasszuk a kisebbik rosszat, mert ha arra szavaznánk, az elsődleges preferenciánkra szavaznánk, és nem kötnénk mindig alkut a kisebbik rosszal, akkor lehet, hogy már ki tudtuk volna 13 év alatt növeszteni azt az alternatívát, amire most hiába várunk. Legyünk gyakorlatilasak. A lopás ellen kell küzdeni. Én azt gondolom, hogy azokban az ellenzéki önkormányzatokban, ahol egyébként a DK és a Momentum támogatásával az én hitem szerint lokálpatrióta civileknek kéne indulni, tehát nem pártos színekben, ha valamelyik párt tagja, nem bánom, de ő civilként, nem tudom, Rákospalotáért, Újpestért, Hódműzővásárhelyi Erzsébetnyért induljon el, és ne párt színekben, ezzel is egyetértünk, fölösleges megosztani a vásárhelyi Erzsébetnyi budapesti embereket, tessék egy hitles alternatívát kínálni, és ott szükség lesz a DK szavazóira. Jó? Tehát nem, korrupcióra nincs szükség, orosz ügynökökre a magyar hivatalokban nincs szükség, Polt Péterre a visszacsempészése a szocialistőben nincs szükség, 70-30-ra nincs szükség. Ezeket mind elutasítjuk. De ettől még a DK szavazói szerintem meg fogják szavazni azt a tisztességes városvezetést, amely itt egy hitles alternatívát kínál, és nekünk ez a fontos. Én most ebbe tehát nem az ellenzéknek a leszállamizását látom elsődleges fontosságúnak, hanem a hitles alternatíva építését, ahol nincs 70-30, ahol nincs orosz ügynök, ahol nincs Putyin hátsójának a nyalása. 2018-ban, amikor lemondtam, akkor ugye egyrészt megígértem, hogyha nem nyerjük meg a választást, lemondok, de a másik oka, hogy nem is vettem át a parlamenti mandátumot, annak többek között amiatt, mert úgy éreztem, hogy nekem most időre van szükségem, az pontosan az volt, hogy láttam szembe jönni az összefogást. Éreztem, hogy ezt a társadalmi igényt nem szabad és nem is kell megakadályozni, nem akartam keresztbe állni, de nem akartam benne részt venni sem. Tehát, hogy én úgy éreztem, hogy ez nem, akkor nem az én időm, én az összefogásban nem hiszek. Az idő igazolta is ezt az álláspontomat 2022-ben, és már mondtam ebben az adásban, akkor elmondom még egyszer, hogy szerintem az összefogás az valójában már nem a kormány leváltásáról szól, hanem az ellenzék leválthatatlanságáról. És a Donát Annak kontra Ungár Péter párharcban szándékosan nem szólaltunk meg, bár csábító lett volna azért, mert nincs jó megoldás ott sem, hiszen Donát Anna esetében nyilván ő képviseli azt azban a cikkben, sok szempontból, amit mi gondolunk, csak hát fölmerül egy csomó olyan kérdés, amit már előkerült, hogy de akkor ha az A elhangzott, akkor a B az hol van? Tehát, hogy itt én azt érzem, hogy a Donát Annai megszólalás mögött valójában nem csupán az van, hogy itt történt egy nagy felismerés, hanem itt most zajlik a legerősebb ellenzéki pozícióért való harca a Momentum és a DK között. Ebben a DK úgy tűnik, hogy jobban áll, és a Momentumnak vannak ilyen ilyet pillanat, amikor megijed, és akkor csinál egy plakátkampányt, vagy lebont pár kordont, vagy Donát Anna ír egy cikket, és akkor ezzel úgy érzi, hogy vissza tud térni a mérkőzésbe. Szerintem nem tud, és lehet, hogy én vagyok rossz indulatú ezzel kapcsolatban, mert amit ír egyébként, annak a nagy részével egyet tudok érteni. Csak nem tudom függetleníteni magam attól, hogy akkor a Momentum miért ijedt meg a saját Momentumától 2018 után. Mert a Momentum előtt lényegében ott volt a lehetőség 2018 után, hogy európai hátszéllel, óriási európai támogatással, a teljes magyar értelmiség, baloldali, liberális értelmiség támogatásával, a mögöttük álló média támogatásával, és az ellenzéki pártok teljes szétesettsége mellett... Ellenzéket váltson. És eltelt egy év, és 2019-ben inkább, nem tudom most a számot, 87 vagy 123 vagy nem tudom hány önkormányzati pozícióért lényegében ezt a Momentumot hagyta veszni. És szerintem én most nem akarom, mert nekem is van felelősségem 18-ban, tudom, de én azt gondolom, hogy az én utamon lehet, itt Péter többször is szóvá tett, hogy vannak különféle változások, de azért egy dologban az én politikai pályafutásom mindig következetes volt, sem Orbánnal, sem Gyurcsánnyal nem léptem soha, és nem is fogok politikai szövetségre lépni, mert pontosan azt tartanám fontosnak, hogy ebből a koordinátorrendszerből ki tudjunk végre lépni. Mert én 2006 előtt nagyon sokszor hallottam azt, hogy amikor a Jobbik elnöke lettem, hogy miért nem fogunk össze a Fidesszel? Hát itt a Gyurcsány Ferenctől meg kell szabadulni. Én, amit a mai fiatalok hallanak a másik oldalon, én azt végighallgattam arról az oldalról is, hogy össze kell fogni a Fidesszel, hiszen meg kell szabadulnunk Gyurcsány Ferenctől. Most azt hallgatom, hogy fogjunk össze Gyurcsány Ferenccel, hogy megszabaduljunk Orbán Viktortól, és akkor majd 10 év múlva megint az lesz, hogy Orbán Viktorral kell összefognom, hogy megszabaduljunk Gyurcsány Ferenctől. Tehát ebből a mezőből minél hamarabb lépünk ki, és egyetértek itt Robival. Ha ennek vannak veszteségei, aktuális veszteségei, hogy elveszik egy önkormányzat, meg elveszik egy, nem tudom, település, szörnyű. De ha ez az ára annak, hogy egyszer végre az ellenzék neki tudjon futni Gyurcsány Ferenc nélkül egy választásnak, mert Márki-Zay Péter nélkül már futott neki, Vona Gábor nélkül már futott neki, de egy valaki nélkül, Szél Bernadett, Siffer András és mindenki nélkül futott már neki az ellenzék egy választásnak, egy valaki nélkül még soha Gyurcsány Ferenc. Milyen jó lenne megpróbálni Gyurcsány Ferenc nélkül, ő nyilván a maga 10-akárhány százalékával nem fog félrelépni, én ezt értem, nem, de akkor meg kell teremteni azt az alternatívát, ami kinövi őt. De 2014-ben is volt gyurcsánymentes ellenzék, ti voltatok azok. De nem, 2014-ben is ott volt az MSZP Gyurcsány Ferenc és Gordonnal. De te nem voltál Gyurcsánnyal egy táborban. Teljesen mindegy, hol voltam, azt szeretném csak mondani, hogy az ellenzék összes választásán 2010 óta ott volt tehertételként Gyurcsány Ferenc, jó, és ha megnézed az összes Fidesz plakát, arról szólt. 26-ban is ott lesz. Aztán nem tudod megoldani, ne legyen. Az a probléma a Donát Anna meg a Momentum azért ijedt meg a saját Momentumától. Azért mondták fel a ellenzékváltásnak az igényét, és tagozódtak be, váltak a probléma részévé, mert a politikusaiknak a megélhetése fontosabb volt. Ahhoz, hogy itt valaki először ellenzéket váltson, azután Orbán Viktort váltsa le, azután ezt a rendszert leváltsa, ahhoz az kell, hogy eleve egy polgári státusza legyen, kvázi, ne kis ember legyen, ne kis egzisztencia legyen, akinek most már a következő ciklusban fog kell lenni az állami pénz, hogy megéljen. Ne ambiciózus, zsákmányszerző politikus legyen, aki kiszemelt magának egy uniós képviselői helyet, vagy kiszemelt magának egy községet, ahol polgármester akar lenni, vagy kiszemelt magának egy széket a parlamentben, hanem legyen polgár, higgyen valamiben, és álljon készen arra, hogy 20 évig nem fog megélni belőle. Na, ilyen emberek kellenének, de ilyenek jelenleg nincsenek. Itt Donát Anna van, aki EP képviselő akart lenni. Annyira EP képviselő akart lenni, hogy készen áll Gyurcsány Ferenccel is összefogni, és most EP képviselő. Ő megcsinálta. Nem úgy csinálta meg, mint Orbán Viktor, ő jobban megcsinálta, mert ővé egy ország, de tulajdonképpen ilyen alkuk mentén, és ilyen értelemben Donát Anna is azt a döntést hozta meg, hogy fontosabb lesz az én személyes politikai előmenetelem, mint bármi, amiben hiszek, mint mondjuk az, hogy Gyurcsány Ferenc a probléma, és le kell váltani Orbánnal együtt, mert máshogy nem lehet Orbánt sem leváltani. Mert egyetlen problémának a két arcai ők. Na, tehát hogy itt az igazi probléma az az, hogy a Donát Anna sem volt lényegét tekintve különb, mint Orbán és Gyurcsány, mert amikor a saját megélhetése, illetve a saját politikájának az érvénye között kellett választani, egy kicsit fontosabb volt, hogy EP-képviselő legyen. És mindenkivel ez a probléma. Mi lenne, hogyha egy ilyen morális forradalom előzné meg a politikai okoskodást, meg a ravaszkodást, hogy hát itt 16%-nyi DK-s van, hát ő ellenük nem érdemes, inkább akkor, mert Orbán Viktor is így csinál, és nem leszel ravaszabb, mint Orbán. Nehogy azt hitt, hogy majd te ravaszabb leszel. Bocsánat, csak ezután viszont már térjünk át. Annyit hadd mondjak, tehát először is technikailag a Donát Anna nem Gyurcsánynak köszönhetően lett, hanem annak ellenére lett EP képviselő, hiszen az egy valóban listás választás volt 2019 májusában, és a DK-val nem kellett összefogni ahhoz, hogy a Momentumnak bejusson két képviselője, akikre egyébként én is szavaztam, megjegyzem akkor. De emlékszünk, hogy 19-ben, akkor, amikor ez a választás zajlott, a Momentum már Budapesten Karácsony Gergely támogatta. Az lehet, de, a Momentum nem, már, de Karácsony a Momentum Gergely már... ellen volt a DK, tehát akkor semmiféle összefogás nem volt a DK és a Momentum között, és úgy lett európai parlamenti képviselő, tehát ez csak a tények kedvéért. Ami ennél súlyosabb és nagyon alapvető különbség az, hogy fogadjuk el, hogy demokrácia van. Én nem értek egyet azokkal, akik a DK-ra szavaznak, de hát ő nekik joguk van oda szavazni. Én nem tiltom meg nekik, nem fogok azon háborogni. Nyilván egy demokráciában is... Az előbb azt mondtad, hogy diktatúra van. Jó, igazad van, ahol demokrácia van, és az EP választáson demokrácia van speciál, tehát ott, bár ott is hozzáteszem, a nyilvánosság ott is érül, de nem az önének, tételezzük fel, hogy demokrácia lesz. Ha rendszerváltás után demokrácia lesz, akkor a DK-ra senki nem szavazhat majd? Vagy kiír? Hogyan fogod megoldani, hogy senki ne szavazzon a DK-ra, ha majd demokrácia lesz? Hát ez nem fordítva van, akkor hát lesz demokrácia, van. Ha majd senki nem szavaz a DK-ra. De nem, hát ezt nem tud elvárni. Ezt nem tud elvárni. Hallod, tehát ezt hagyjuk meg azoknak az embereknek, akik a DK-ra szavaznak, hogy ők szavazhatnak a DK-ra. Mi nem értünk velük és, egyet. És mi van akkor, hogyha kilépünk ebből az egész rendszerből? De hogy tudsz és kilépni? Megtiltod a DK-nak, hogy elindulj a választás? De miért mondasz olyat, amit te gondolsz, és nekem eszembe sem mered, akkor nem tudom, hol mondtam én bárkinek a betiltását. De hogy tudod elérni, hogy ne induljon a DK-ra, induljon gyorsan. Hogy a politikai kultúra része legyen már az, hogy nem adunk a másiknak a szájba olyat, amit nem mondott. Nem tiltanék be senkit, pontosan arról beszélek, hogy ki kell lépni ebből a Gyurcsány-Orbán rendszerből, és mindenkinek azon kellene minden energiával foglalkozni, hogy ezt az alternatívát megképezze. Szerintem... Tedd meg, hát de ezen vagyunk, fogod ezen vagyunk. Hogy senki ne szavazza a Gyurcsány, nem? Sehogy nem fogom, de nem ezzel foglalkozom. Meg lett oldva, meg lett haladva. Nem mi oldottuk meg, azt az MSZP-t oldottam. Az van, hogy Donát Anna, meg a Momentum, az a teljes politikai osztályt hívta ki. Előtte az LMP, meg előtte a Jobbik. Igen, a teljes politikai osztályt hívta ki, és 18-ban leszavazták őket. És ők levonták azt a következtetést, hogy hiba volt a teljes politikai osztályt kihívni, be kell tagozódni a politikai osztályba, mert a politikai osztálynak az ellenzéki fele az igenis hiteles, igenis autentikus, igenis jól és helyesen képviseli az ellenzéki sokaságot a magyar társadalomban, hiszen a Donát Annát meg az Momentumot leszavazták, amikor ennek ellenében politizált. Holott az a helyzet, hogy akkor a Szél Bernadett valahogy hitelesebben, valahogy szexibben fejezte ki ezt a politikát, vagy képviselte ezt a politikát, és inkább ő rá szavaztak. És az első adódó alkalommal, hogy 18-ban a Momentum azt érezte, hogy a politikája nem eléggé vonzó a magyarok számára, lecserélte a politikáját. Mert valójában nem kötődött a politikájához, hanem a sikerhez kötődött. És ha ez a politika nem sikeres, akkor ez rossz politika. Akkor ki kell egyezni. Akkor mégiscsak minden... És ebbe már ott, 19-ben már ott volt a Momentum politikájában az összefogás, a csírájában már érezhető volt, hogy ők már a politikai osztály tagja. Komilfók lettek a politikai osztályon belül, és ennek szólt a Donát Annának a képviselői helye az EP-ben. Ennek szólt a Cseh Katalin képviselői helye az EP-ben. Itt a probléma az, hogy senki nem hisz a saját politikájában annyira, hogy az egy kudarcot kibírjon. Egy kudarc után leváltják a politikájukat. Tényleg különbek, mint Orbán Viktor? Én azt gondolom, hogy különbek egyébként, tehát erről nem nyitnék vitát, de nem is az érdekes. Azt kell megérteni, hogy akkor, amikor mi összefogtunk, és nekem nagy munkám volt abban, hogy a pártok összefogjanak, az a 6 párt összefogjanak, az emberekkel együtt is. De az, amit képviseltünk és amit megcéloztunk, az tiszta, nemes és jó volt. Az európai jogállam és demokratikus volt. Hogy mi azokkal az emberekkel összefogva, akiben nagyon sok más kérdésben nem értettünk egyet, de abban megegyeztünk, hogy Magyarországon egy demokratikus jogállamra, piacgazdaságra és Európai Unió pártiságra van szükség. És azt gondolom, hogy ennek érdekében dolgoztunk 22-ben, tudtuk, hogy vannak árulóköreinkben, de azt gondolom, hogy a cél jó és nemes volt. Tehát én azért nem hibáztatnám a Donát Annát, vagy bárki mást, hogy összefogott. Nyilván ettől még a véleményéhez joga van, meg marad is. Ha már fiatalok a politikában, ugye a Momentum, akik egyszer fiatalok voltak a politikában, és volt még bennük potenciál, hol vannak most a fiatalok a politikából? Hol van? Mi nem vagyunk a politikában. De fiatalok vagyunk. Nektek viszont van egy-egy új pártotok, és nem tudom, hol vannak a fiatalok? Miért kellett nektek az élére állni ennek, és nem pedig a saját közegetekből kinevelni, vagy segíteni valakit, aki ki akar törni egy saját párttal? Abszolút támogatjuk, egyébként csak, hogy mentségünkre legyen mondva, 2018-ban a fiatalok, azt hiszem, hogy abszolút többsége is a Jobbikra szavazott, és 2022-ben a fiatalok abszolút többsége az miránk szavazott. Tehát szerintem a fiatalokra nagyon nagy szükség van. Én amikor abban reménykedek, hogy ez a rendszer meg fog bukni, és dolgozunk rajta gőzerővel, hogy megbukjon minél előbb, akkor nagyon számolunk a fiatalokra, nagyon sajnálom, hogy nagyon sokan kimentek nyugatra. Ez őszintén szóval sajnálatos. Azt is, hogy nagyon sokan passzívak lettek, de ettől még a kulcs az, hogy ha a Fidesz talán a legerősebb, legnépszerűbb párt a fiatalok körében, akkor is mondjuk ez 21-22%-ot jelent. A fiatalok 80%-a nem fog a Fideszre szavazni. Tehát nekünk azért a korfa fog tudni segíteni abban, hogy leváltsuk ezt a korukra. De mégse egy fiatalt tűztetek ki a pártodnak az élére, és még csak a honlapotokon sincs túl sok fiatal. Többre van szükség ebben, egyetértek, hál' Istennek vannak fiataljaink, most újraélesztettük a Minden Fiatal Magyarországát Hódmezővásárhelyen. Amikor jelölteket keresünk a jövő évi önkormányzati választáshoz, akkor megint csak kiemelten fiatalokkal foglalkozunk, több fiatal jelöltet fogunk építeni. Tehát én nagyon hiszek abban, mondom, Hódmezővásárhelyen fogjátok látni a jövő évi választáson, hogy nagyon nagy fiatalítás lesz. Akkor csak még nem tartotok ott, hogy betagozódjanak a fiatalok. Én nagyon szeretném, hogyha sokkal több fiatal jönne, mert mi azt a munkát, amit csinálunk, azt a gyermekeimért csináljuk, tehát aznak a generációjáért, a fiatalokért. Én jó dolgokról tudok beszámolni a magunk házatáján. Például az európai parlamenti listánkon is, aki ha mennyiben megkapjuk az 5%-ot az európai parlamentbe, be fog kerülni egy 23 éves hölgy. A tagjainknak a 70-80%-a fiatal, olyan, aki nem is nagyon volt korábban politikai pártban. Úgyhogy nekünk inkább a másik probléma van az, hogy a középkorosztályt és az idősebbeket hogyan tudjuk megszólítani, de ez pontosan azért van, mert amiről beszéltem, és talán úgy tűnik visszaigazol az élet, hogy szükség van jövőképre. Szükség van ideára, mert egy fiatalt nem lehet pusztán száraz politikai programokkal megszólítani, hanem kell valami, ami távlatot ad az ő életének, amiben azt érezheti, hogy van valami olyan nemes cél, vagy szép cél, vagy nagy cél, ami az ő egyszeri életének adhat egy nagyobb perspektívát. Ha valaki politika iránt fogékony, politizálni akar, akkor ezt keresi, a fiatalok ezt keresik. 18-ban azért voltak a Jobbik mellett, vagy 22-ben a Péter mellett, mert ezt érezték. Most nem érzik ezt a fiatalok. Tehát azt hiszem, hogy az ország nagy részében a fiatalok keresik most azt, hogy mi az a jövőkép, ami őket lelkesíti. És a kérdésedre, és mi nyilván ezt próbáljuk megadni, és eddig azt igazolja vissza az élet, hogy mivel a tagjaink jelentős része fiatal, sikeresen tesszük, bár nyilván egy buborékban vagyunk, ezt nem akarom én túlértékelni. De mivel rákérdeztél, hogy miért én vagyok akkor a pártelnöke, vagy miért mi vagyunk, én a magam nevében tudok csak beszélni. Én elmondtam azt, amikor még radar alatt készültünk a párt alakulásra, hogy én semmilyen pozícióhoz nem ragaszkodom, miniszterelnök jelöltséghez, vagy bármilyen. Egyetlen egy dologhoz ragaszkodom, a pártelnökséghez. Ezt teljesen világosan elmondtam párton belül, meg elmondom itt párton kívül is, mert ehhez értek. És egy csomó mindent a kudarcaimon meg a sikereimen keresztül azt hiszem, hogy megtanultam, hogy hogyan kell egy politikai pártot fölépíteni. És én a szerepemet abban látom, hogy 45 évesen, de politikai matuzsálemként szinte, egy csomó olyan dologtól megkíméljem azokat a fiatalokat, akik a 2RK-ban vannak, amitől engem senki nem kímélt meg. Egy csomó olyan dologban adjak nekik segítséget, ugródeszkát, amilyen ugródeszkát mit nem kaptunk meg, vagy csak korlátozottan. Tehát valamiféle mentor szerepem is legyen ebben az egészben. Úgyhogy én azt abban bízom, és nyilván majd a szavaimnak a jövő ad hitelt, vagy teszi hiteltelenné, hogy itt néhány éven belül a második reformkor Magyarország legtehetségesebb politikus jelöltjeit, fiatal politikus jelöltjeit tudja majd felmutatni. Akkor ti készen álltok arra, hogy ha majd egy nap miniszterelnök jelöltet állítotok, mármint a pártjaitok, akkor az egy 20 éves miniszterelnök jelölt legyen. Akár. Nem zárom ki, de nem az életkor alapján választanám ezt meg. Tehát, hogyha azt mondod, ha teszed fel a kérdést, hogy ha van egy alkalmas 20 éves miniszterelnök, én azért lehet, hogy a 30-as mondanám, hogy korai 30-as az élettapasztalat miatt, mert azért egy ország vezetéséhez szerintem nagyon komoly mentális... Tehát az életbe át kell, hogy élj dolgokat ahhoz, hogy egy országot jól tudj vezetni, de a kérdésedre röviden az a válasz, hogy miért ne? Ha az a személy úgy tűnik, hogy alkalmas rá. Tehát, hogy Orbán Viktorral nem az volt a baj, hogy 20 éves volt 1998-ban. Én magam szerepét abban látom, hogy ezeket a fiatalokat megtalálni, közösségbe szervezni, és ennek ezen közösségen belül megadni nekik a reményt, minimum a reményt, és az ideát ahhoz, hogy Magyarországon még lehet polgári társadalom. Hogy ne az legyen, hogy amikor már 20 éves miniszterelnök jelölt, már akkor cinikus, kiégett politikus, politikai értelemben egy 70 éves vagy 120 éves, aki már semmiben nem hisz, és nem akar már 90 évesen fát ültetni, ő már csak a hatalmi játékban akar részt vállalni. De tegyük hozzá, hogy tehát az arcai is ti vagytok a pártjaitoknak. Nyilván ugyanúgy ez egy praktikus kérdés. Tehát világos, hogyha Voda Gábor neve nem hozna második reformkor pártnak, akkor ki? Igen, de azért nálunk is vannak ilyen kezdeményezések, én nagyon támogatom is, hogy minél több ember mutassa meg magát és szerepeljen. Hát addig, amíg én vagyok a legismertebb ebben a pártban, addig nehéz nélkülözni az én nevemet. Te vagy a legismertebb ebben a pártban, nehéz nélkülözni, de amíg nem nélkülözöd a személyedet meg a szerepedet, te maradsz a legismertebb a pártban. Meg korlát is. Esetleg a hátralépésnek az intézménye. Tehát, hogy az, amikor a politikus hátralép, ez egy nehéz lépés, főleg politikusoknak nem nagyon megy. Ez a hátralépés, ha Gyurcsány Ferenc időben mondjuk 2006-ban megtette volna, akkor most még állna a köztársaság. És különösen úgy, hogy Gábor meg is tetted egyszer. De mi most úgy próbáljuk ezt megoldani, ezt a problémát, mert tehát az én nevem nyilván nagyon sok szempontból tehertétel is a párton, meg nagyon sok szempontból ismert nevem van. Én úgy próbáljuk meg, hogy ha engem megnéztek most, hogy szerepelek valahol országjáráson, sajtótájékoztatót tartok, akkor mindig azt fogjátok látni, hogy ott ül mellettem az a hölgy, akit az Európai Parlamentbe szeretnénk juttatni, és akiről simán elfogult vagyok, de az egyik legtehetségesebb, hanem a legtehetségesebb fiatal politikus jelölt, akivel valaha dolgoztam, és ott van mindig mellettem, hogy amikor Vona Gábor neve elhangzik, vagy valamilyen módon megjelenik, akkor már ott legyen ő is. És te tervezel ebből így visszavonulni, ebből a Rivalda fényből, vagy ez inkább akkor egy ilyen Gyurcsány-Dobrevi megoldás? Nem vettem feleségül, ja, ugye férnél van, meg én nekem is van feleségem. Igen, a névből kitaláltam. Nem? Igen, igen, igen. Én azt hiszem, hogy ha már beszéltünk Tuskról, nekem a Kaczyński szerep az tökéletes lenne. Én azzal a szereppel bőven megelégednék, hogy vezetem ezt a pártot, és ennek a pártnak vagyok úgymond lelkiismerete, vagy akár nagy öregje, ha lehet ilyet mondani, és aztán a többit megcsinálják a tehetséges és alkalmas fiatalok. Ez nem egy szerény szerep, amit a Kaczyński csinál. Jó, lehet, hogy nem volt szerény szerep, de akkor értsük ebben a szimbolikát, hogy én nem a Rivalda fényt keresem már. Hát egy elnöki pozíció, vagy mi egy... Azt elmondtam itt is őszintén, azt vállalom. Tehát, mert ez egy köztársasági elnöki. Az nem. Köztársasági elnöki ambícióm sincs. Elmondtam, milyen ambícióm van, ezt a pártot szeretném vezetni. Hajrá, fiatalok. Ádám, te még látsz valamit, hát, amire... Ez egy záró kérdés, nem tudom, hogy tudnánk ezt összefoglalni, hogy mire jutottunk a végén. Szerintem nagyon sok pontot felsoroltunk. Azt akartam, ez csak egy vad kérdés, hogy ez nem lenne egy jó példa, ha mondjuk ti ketten nem indultok együtt, nyilván külön ügyeitek vannak, de ha egy ügyben, mondjuk egy ügyben együtt tudtok működni, az nem egy friss élmény lenne, hogy egy ügy mentén össze tudtatok állni, meg tudjátok beszélni, együtt vinni, és amúgy közben külön indultok, meg külön világnézetetek van, de ez nem lenne egy jó példa a magyar politika számára. Te és mi adtunk már erre jó példát. 2021 nyarán Gábor a közismert nézett különbségeink ellenére, és általam ezt hangsúlyozva is, lejött Hódmezővásárhelyre, és együtt álltunk ki az ő általa kezdeményezett nyugati magyaroknak azonos szavazási lehetőséget igénylő népszavazáshoz, akkor nem aláírás gyűjtés volt. Online népszavazás volt. Online népszavazás volt, együtt. Én támogattam. És csak hogy még szebb legyen a történet, a Robi is csatlakozott ahhoz a kezdeményezéshez. És még annyit is most itt már elhangzott, hogy például azt, hogy egy miniszterelnök maximum 2 ciklusban tölthesse be ezt a pozíciót, ebben is tökéletesen hajlandó. Hát már csak azért is, mert 2018-ban javasoltuk is ezt a max 8 javaslatunk, erről szólt, azóta Momentum is javasolt, tehát úgy tűnik, hogy elég széles A programban is benne is volt, mögé, a 22-es programban is benne volt, tehát én azt gondolom, hogy nagyon sok ügy mellett biztos, hogy együtt fogunk kiállni. Csak adálya nyilván. De amúgy ez lehetne egy jó irány szerintem beadni 1000 népszavazási kérdést ilyen ügyekben, egy, hogyha átmegy az éppen elég. Ezt én tudom javasolni nektek. Azt én is szívesen az Instagram oldalamat föl tudom ajánlani, hogy az egy ilyen népszavazást én is bepromózom. Köszönjük szépen. Robi, neked van még valami benned ragadt? Nem, én nem csak azért. Nekem ez a 20 éves miniszterelnök jelölt, nekem ez azért is egy jó példa lenne. Mert egyrészt ugye a politikai szocializáció, amiről beszéltél, nem kapta meg, szinte biztosan nem kapta meg azt a rossz szocializációt, amiből ki kéne lépni. Az a baj, hogy a rossz politikai minták átadódnak, és a politikai osztály kineveli a saját arcára formált Szabó Tímeákat, meg Jakab Pétereket, Tordai Bencéket, és folytathatnám a sort. Szinte csak rossz példák vannak. És ezt kéne megszakítani. Tehát kéne egy erős vörös vonalat húzni, és ahhoz, hogy egy ilyen szocializációs mintát megszakíts, ahhoz ezen a politikai osztályon kívülről kell, ki kéne nyitni az ablakot, hogy az áporodott levegő az távozzon, és hogy kiszellőzzön ez a tér. Egyszerűen ablakot kéne nyitni, és beengedni mondhatom úgy is, hogy a friss vért. A friss vért. Nem engedik, a rossz vér forog körbe folyamatosan. És ez okoz Orbán Viktornak hatalmat, meg Gyurcsány Ferencnek az ellenzéken belül szintén csak hatalmat, meg befolyást, hogy a rossz vér nem tud elfolyni. Először is le kéne ereszteni a rossz vért, és be kéne pumpálni a friss vért. És önmagában érték az, hogy 20 éves. Én értem, hogy nem a kora kéne, hogy legyen a szempont. De az a tény, hogy 20 éves, az a tény, hogy nem beszéli folyékonyan a politika tolvaj nyelvét. Az már önmagában egy hatalmas erény, és meggyőződésem, hogy azáltal, ő általa lehet megszólítani a jövő Magyarországát, és be kell fejezni a nyugdíjasoknak való politizálást. Be kell fejezni az ilyen ravaszkodást, hogy mik a célcsoportok, és milyen üzenetekkel fogjuk tudni, melyik célcsoportot megszólítani. Ez Orbán Viktornak mindig jobban fog menni. A fiatalokat kell megszólítani, hinni abba, bevonni a politikába, ügyek mentén, élményé tenni a politikát a fiatal nemzedékeknek, és hinni abban, hogy ami ma a fiatalok Magyarországa, holnap az lesz mindenki Magyarországa. Úristen, de szépen mondtam. Fölvehetnél. Robi, nagyon szóval mindenki Magyarországa répák nevében. És ezzel eljön a másik reformkor. És mindenki nyer. Jó, hát akkor köszönjük szépen, hogy eljöttetek. Köszönjük szépen a Madhouse-nak, hogy befogadott minket, és ez volt a közös többszörös. Köszönjük a figyelmet.